Na, kérem szépen, nem tudom hányan maradtatok itt velem, de kikapcsoltam a játékot, mert hogy hiába szerettem volna belőni a Daisy-t, az igazság, hogy még mindig béna vagyok abban, hogy összelőjem a játékot és a streamelést, úgyhogy ennek az lett a következménye, hogy megint felkészületlenül vágtam bele, és teljesen elfelejtettem, hogy össze kellene szinkronizálnom a hangot a képpel, mert hogy ilyenkor csúszik, illetve arra sem figyeltem. Tehát, hogy valamiért, amikor elkezdtem játszani, nem működött a játéknak a hangja, és igazából elképzelésem sem volt, hogy hogyan kellene beállítani. Most már mióta, nem tudom, január óta streamelek, és a sima streameket azt már sikerült végre. A sima streameket már sikerült végre úgy megoldanom, hogy minden zökkenőmentesen történjen. Viszont ez a videójátékos dolog, ez még mindig nem az erősségem, főleg akkor, hogyha PC-ről játszom, és ma PC-ről próbáltam meg játszani, mert hogy konzolra még nem vettem meg a DayZ-t, úgyhogy konzolról már simán át tudom kötni a játékot a gépre, és az nem is fogyaszt annyi erőforrást, mint amikor a PC-ről játszom, és a PC-ről streamelem, azaz, hogy nem a PC-ről, hanem a laptopról, de hogy szombat reggel van. Úgyhogy igen, Helios, ma mégiscsak inkább beszélgetni fogunk, és nem DayZ-zni. Szerintem a DayZ-t azt megveszem majd konzolra, és akkor ott fogok játszani, mert hogy azt egyszerűbb kezelnem, és ott majdnem biztos lehetek benne, hogy nem lesz technikai probléma olyan értelemben, hogy a gép bírni fogja egyébként a játékot. És nyilván ma reggel az lett volna a terv, hogy Dave-vel beszélgetünk szokás szerint Pod of the Morningban, de tegnap este megkérdeztem, hogy mindenképpen lesz-e ma beszélgetés, és valamikor hajnali fél kettőkor írt rám, hogy valószínűleg nem, mert hogy egyrészt még ébren van, meg hogy nincs igazán jó kedve, hogyha jól emlékszem, úgyhogy végül nem is beszéltünk ma reggel, de úgy gondoltam, hogy ha már én felébredtem, meg egyébként egy szombat reggel szokott lenni stream, akkor belevágok, és ilyen nagyon kutyafuttában akartam ezt a DayZ-t összehozni, hogy legyen valami, de ezzel mellékvágányra futottam. Úgyhogy beszélgessünk, nem tudom ki, hogy van vele, nekem még itt van a kávém, amit nagyjából másfél órája főzhettem le, és már egy picit kihűl, de ettől kávé, ide készítettem a vizet a cicának, ide készítettem a vizet magamnak, itt van a cica is, úgyhogy tudunk beszélgetni igazából bármiről, ami eszetekbe jut. Szeretném megmutatni nektek, hogy szerváltam egy ilyen különleges pohárkát, aminek kettő fantasztikus tulajdonsága is van. Egyrészt van teteje, úgyhogy a macska nem tud beleinni, tehát hogyha mégiscsak az én vizemre fájna a foga, akkor sem tud beleinni, mert hogy le van zárva a teteje, és azért van teteje neki, mert ez egy olyan speciális pohár, amiben képzeljétek el, hogy van nasi tartó. Tehát, hogy itt van a folyadék, amit iszol, és van benne nasi tartó rész, ahova hát olyan sok mindent nem lehet berakni, de mondjuk nem tudom, moziban, nem tudom, ti szoktatok-e venni, vagy amikor még jártunk moziba, akkor vettetek-e nem tudom, csokival bevont ilyen drazsét, és ha azt simán be lehet ide szórni, vagy M&M-szet, és akkor közben kiveszed, meg iszogatod a vizedet, úgyhogy, vagy a kóládat, vagy az üdítődet. Domcsa ki is váltotta, hogy igyak, úgyhogy iszak is. Van nagyszerű műanyag szívószála, úgyhogy csodálatos találmány. Nyilván valamivel kevesebb ital fér bele, és akkor mint egy átlagos pohárba, de az mindenképpen pozitív, hogy van teteje, így a cica nem tud beleinni akkor sem, hogyha mindenképpen az én vizemet szeretné inni, és közben Gyula írja, de hát azt a popcornba kell rakni, mármint a poharat? Vagy mire gondolsz, Gyula? Ja, mármint, hogy az M&M-t és a drazsét kell belerakni a popcornba? Nem. Legalábbis én biztos, hogy nem szoktam. Tehát, hogyha általában úgy szokott lenni, hogy amikor moziba megyünk, és úgy döntök, hogy akkor, mármint, hogy általában úgy döntök, hogy a film mellé legyen kóla, popcorn, akkor mindig arra szoktam figyelni, hogy legyen édes és sós nas is. Nyilván a sós az a popcorn általában, és szoktam venni drazsét is, de én nem szoktam beleönteni a drazsét a popcornba, nem szoktam belerakni, hanem elfoglalom a mellettem lévő pohártartót, és abba szoktam berakni, vagy esetleg berakom az ölembe, de hogy semmiképpen nem öntöm össze a sós cuccot az édessel. Tehát, hogy ez ilyen nekem, számomra ez így nagyon furcsán hangzik, hogy így járjak el, úgyhogy én szépen mindig külön kezelem a kettőt, és közben Obika ismét megtalálta a vizet, mint hogyha nem lenne holnap. Hopsz. Úgyhogy, ja. Szóval igen, tehát hogy ezek az én mozi szokásaim, hogy külön az édes és külön a sós. Közben Helios kérdezi, ha már beszélgetünk, mit szólsz az új tatóinos ajándékszethez, elindult a május 4-i promó. Őszinte leszek, néhány, már amikor kiszivárgott a kép, én annyira nem jöttem lázba tőle, mert hogy nem vagyok hatalmas nagy rajongója ezeknek a microscale szetteknek, még akkor sem, hogyha hivatalosak, és nincsen meg ezek közül egy sem, ugye nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de ezek közül a microscale szettek közül már azt hiszem volt korábban egy endoros, volt egy ilyen üldözési jelenet a halálcsillagnak a felszínén, illetve volt egy hotos is, és illetve most pedig van egy ilyen tatuinos jelenet, amin rajta van, tehát hogy ugye van ugye lényegében egy ilyen a buckalakóknak? Na mindegy, rajta van az a nagy jármű, amivel ott járják a sivatagot, meg ott van ugye lényegében egy ilyen, tehát hogy ilyen kis átlagos tatuini látkép, ami tökre ismerős lehet egyébként a negyedik részből, a Star Wars 4-ből, az új reményből, de hogy Isten igazából engem annyira nem fogott meg. Igen, tényleg a Jabáknak a járműve, ami Jabba, és ami tényleg szerepelt egyébként a Mandalorianban is, tehát hogy igazából tökre megértem, hogy kiadtak egy ilyen szettet, és igazából nem néz ki rosszul, tehát hogy szerintem tök jól megvalósították microscale méretben, viszont tehát hogy nem tudom, tehát hogy nekem a korábbiak sem mozgatták meg a fantáziámat, és ez sem. Tehát, hogy csak azért most nem fogok Lego készleteket venni, hogy lecsapjak erre a kis készletre, úgyhogy nekem ez is kimarad, mert hogy hiába van most ez a május 4-ig tartó a Star Wars-os akció, nincsen most jelen pillanatban egyetlen olyan Lego set sem, amire szeretnék pénzt költeni. Nyilván ennek az egyik oka az, hogy tényleg elértem azt a pontot a lakásban, amikor nem lehet már sehova Legót rakni, úgyhogy mielőtt új Legót veszek magamnak, vagy szét kell szednem korábbi Legókat, tehát hogy valamit optimalizálnom kell a Lego gyűjthebényemen, hogy esetleg új készletek kerüljenek be a gyűjteményembe. És közben Helios kérdezi, hogy mi a helyzet az új R2D2-val. Az a helyzet, hogy én az R2D2 szerintem tök jól néz ki, és közben ki lett váltva a jutalomfalat, úgyhogy Oberon örülhet, össze is vizezte nekem a teljes asztalt most. Tehát, hogy szerintem az R2D2 tök jól néz ki, nagyon jól összerakott és megvalósított készlet, viszont nekem megvan a korábbi. Erről beszélgettünk már korábban, nekem megvan a korábbi, ami nem igazán, tehát hogy sem méretre, sem külsőre sem különbözik attól a most kiadott szettől, hogy kiadjak érte, ha jól emlékszem, 70 000 forintot, úgyhogy nagyjából úgy vagyok vele egyébként, mint az ajándékszettel, hogy tényleg nagyon jól néz ki, nagyon ügyesen megvalósították, tök jók a funkciók, tök jó, hogy lehet mozgatni, tetszik az, hogy most már nem ilyen szögletes, az oldala, hanem szépen lekerekítették, meg hogy a fejrészt is úgy csinálták meg, hogy ívek vannak rajta, és nem szögletes részek. Úgyhogy tök jó, nekem nem lesz meg, mert hogy egész egyszerűen a saját R2D2-m mellett nem igazán érzem szükségét, hogy legyen még egy ilyen szettem, és tényleg, tehát, hogy ahogy írod is egyébként, Helios, igen, a $200 szett, az, hogyha a LEGO webshopról rendeli meg az ember, akkor 73.000 forintba kerül, és azt a 73.000 forintot én most soknak érzem egy LEGO-ra. Tehát, hogy az elmúlt időszakban ugye meglehetősen sokat költöttem egyébként, főleg arra, hogy legyen technika, amivel streamelni tudok, úgyhogy most egy picit igyekszem visszavágni az ilyen jellegű költéseket, tehát nem tervezem magamnak drágább LEGO-t beszerezni, aminek egyrészt az oka, hogy tényleg próbálok spórolni, a másik része pedig az, hogy tényleg, tehát, hogy nincs hova tennem LEGO, tehát, hogy a plafonról nem fogok biztos, hogy lelógatni polcokat, mert annak sincsen hely. Tehát, hogy a lakás tele van polcokkal, és nincsen hely annak, hogy én még a plafonról is lelógassak polcokat, nem fogom damilon lelógatni a szetteket, úgyhogy tényleg az van, hogy vagy el kell adnom bizonyos legókat, amik már nincsenek olyan közel, nem állnak olyan közel a szívemhez, vagy tényleg szét kell szednem bizonyos szetteket, és el kell pakolnom őket. Láttam, hogy Leviatán írja, hogy legót szétszedni, simán csak bővítsd a házat, hát bárcsak lenne lehetőségem arra, hogy bővítsem a házat, de hogy még csak nem is házam van, hanem egy egészen pici albérletem, amit hát egyrészt nem tudok bővíteni, már csak azért sem, mert hát nincs miből, úgyhogy meg hogy nem is bővíthetem, hiszen nem az enyém, itt vagyok a negyedik emeleten, rendes tető van, tehát hogy nem lapos tető van, úgyhogy nem is tudok fölfelé építkezni, nem tudok csinálni semmit. Két lehetőségem van, vagy eladok legót, vagy elpakolok legót, és mivel eladni nem szeretem a legóimat, ezért valószínűleg egyébként az lesz, hogy most átnézem a szobában lévő összes LEGO szettet, és megnézem azt, hogy mi az, amit érdemes lenne elpakolnom, hogy felszabadítsak vele helyet. És igen, közben Kavara Javarava, neked is szép jó reggelt kívánok, köszi szépen, hogy benéztél, igazi nyelvtörő a neved, úgyhogy gratulálok hozzá, és igen, tehát hogy van még olyan lehetőség, hogy elköltözöm, ehhez egyáltalán nincsen kedvem, illetve Helios írja, hogy bérelni kell még egy lakást csak a kollekciónak, ami alapvetően nem rossz ötlet, de az milyen lenne, hogy átrakom a legújmet egy másik lakásba, és nincsenek itt az életteremben, tehát hogy nem tudok bennük gyönyörködni, meg nem tudom őket behozni a streambe, meg ilyesmit, tehát hogy ezzel az ötlettel sem igazán értek egyet, már csak azért sem, mert új lakást bérelni rengeteg sok pénz, úgyhogy erre is csak akkor lenne lehetőség, hogyha indítanék egy donate goalt, hogy gyerekek, béreljetek nekem egy lakást, ahol bebírom rakni a maradék, tehát hogy a felhalmozódó LEGO készleteimet, illetve tényleg, tehát hogy elköltözni pedig azért nem szeretnék, mert hogy alapvetően tökre szeretek itt lakni, igen, kinőttem már egy picit a lakást, már ami az elpakolható dolgokat illeti, de hogy igazából nincsen rá igényem, hogy elköltözzek innen, tök jó fej a főbérlőm, tök jó helyen van a lakás, a lakás teljesen rendben van, alapvetően leszámítva, hogy tényleg a LEGO készletem már kinőtte, és egy költözni óriási nagy szopás. Tehát, hogyha föl kellene újra cuccolnom azt a rengeteg könyvet, képregényt, az összerakott LEGO szetteket, a bútorokat, mert hogy saját bútoraim vannak, tehát hogy az összes bútor, ami itt van, leszámítva a beépített gardrób szekrényt, az mind az enyém, az őrületes kínlódás lenne mindent újra bedobozolni, és átmenni egy másikba, meg nem tudom, ti hogy vagytok vele, volt-e már az életetekben olyan, hogy albérletet kellett keresni, de albérletet keresni egyébként elképesztően stresszes dolog. Tehát, hogy egyrészt nagyon-nagyon nehéz olyan lakást találni, ami egyébként már így képek alapján is rendben van, aztán meglátod az árát, és hogyha az van, hogy a képek alapján tetszik, az ára is optimális, akkor elmész megnézni, és már vagy elvitték azt az albérletet, vagy elkezdenek veled bohóckodni, hogy de volt itt egy másik ember, és elkezdenek versenyeztetni más albérlőkkel, leendő albérlőkkel, hogy kinek adják ki a lakást. Jaj, nem szeretném ezt csinálni. Utoljára 4 évvel ezelőtt kellett ezzel foglalkoznom, és borzasztó volt, és az volt az óriási szerencsém, hogy az egyik volt munkatársamnak a lakását sikerült kivennem, úgyhogy nekem 4 évvel ezelőtt végül óriási szerencsém lett, hiszen ismertem a főbérlőt, most is ismerem a főbérlőt nyilván, tehát hogy jobban is voltunk, és így viszonylag gyorsan mindenféle bonyodalmat nélkül be tudtam költözni az előző albérletemből ide, de hogy ez ilyen, szerintem az ember életében maximum 2-szer történhet meg, és Isten igazából én már a második lehetőséget is előttem, úgyhogy nem kívánom azt a stresszt most az életembe, ami azzal járna, hogy új albérletet kellene keresni, úgyhogy ezt a lehetőséget is kilőttem. És közben Gyula írja, hogy én nemrég költöztem azzal a pár legómmal, hát csak azoknak a becsomagolása volt 2 teljes nap. Így van, tehát hogy emlékszem, hogy amikor én 4 évvel ezelőtt költöztem, akkor volt egy, tehát hogy egyszerűen vannak legók, amiket nem tudsz becsomagolni, a nagy legókat. És 4 évvel ezelőtt, amikor költöztem, akkor mindent bedobozoltam, minden mást, mint a legókat, mindent bedobozoltam, meg bezsákoltam, felraktuk őket egy teherautóra, áthoztuk ide, és a legókat pedig külön szállítottuk konkrétan egy külön autóval összerakva, mert hogyha mindent szét kellene szedni, és mindent újra össze kellene rakni, hát nagyon szeretek legózni, de hogy ezt biztos, hogy nem vállalnám be. Hogy összerakjak mondjuk egymás után több tucat, de tényleg ilyen több ezer darabos legó. Tehát, hogy itt van mögöttem a csillagromboló, igazából, hogyha ezt költöztetni kellene, akkor őszintén le vagyok, fogalmam sincs, hogy ezt hogy a francba költöztetnénk. Tehát, hogy ezt valószínűleg csak úgy lehetne költöztetni, hogyha szétszedném. De hogy ez majdnem 5000 darab, 8 óra összerakni, és tényleg, tehát, hogy borzasztóan problémás. Tényleg az van, hogy amikor 4 éve ide költöztem, már akkor is nagyon sok legóm van, viszont azóta még több lett. Tehát, hogy tényleg, ha arra gondolok, hogy el kellene innen költözni, és mozgatni kellene a legókat, akkor így elkezdek tőle már a gondolattól is izzadni, úgyhogy hát tényleg az van, hogy a költözésnek a gondolatától konkrétan most kiráz a hideg, és nagyon örülök annak, hogy egyébként nem vagyok olyan helyzetben, hogy elkezdjen költöznöm. Helios kérdezi, hogy a jövőben saját lakás van tervben, vagy csak a belvárosban tervezzel érni? Nem. Nagyon-nagyon szeretnék egyébként most már így elérve a 40-et egy saját lakást. Már csak azért is, mert egy saját lakással azt csinálok, amit akarok. És nagyon sokáig egyébként én úgy voltam vele, hogy én el vagyok albérletben, fiatal voltam, úgy voltam vele, hogy nekem fontos a mobilitás, és nem volt ezzel problémám, de hogy most már eljutottam az életembe oda, hogyha nem bánnám, hogyha lenne egy saját lakásom. Egy ennél nagyobb saját lakásom. És az a helyzet, hogy egyébként mit a törlesztő részleteket például ki tudnám fizetni. Tehát, hogy az valószínűleg nem okozna problémát, meg valószínűleg nem is kellene felvennem mondjuk hitelt 20 évre, hanem lehetne alaposan, viszont az a helyzet, hogy bár van félretett pénzem, nem is mondhatom azt, hogy kevés, de hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy fölvehessek egy hitelt, amivel meg tudnék venni egy számomra ideális lakást, ahhoz ilyen legalább 4-5 millió forintnak kellene lennie a számláimon, és egyelőre nincs. És bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutok oda, hogy összegyűlik annyi pénz, hogy felvehessek egy hitelt, amiből aztán vehetek egy lakást, mert másképp nem lesz lakásom. Nyilván még lottózom, de hogy nyilván valószínűleg előbb lesz 4 millió forintom, mint hogy nyerek a lottón, de bízom azért a szerencsében, ezért amikor nem felejtem el, akkor kitöltök egy lottót annak reményében, hogy nagyon szépen sikerül majd megoldanom ezt a lakásvásárlás csettintésre, valahol a Rózsadombon megveszek egy fél kerületet a 2 milliárdos lottónyereményemből, de hogy az a lényeg, hogy igen, tehát hogy így tök jó lenne, hogyha lenne saját lakásom. Tényleg jelenleg az a probléma, hogy nincsen annyi önrészem, hogy felvehessek egy olyan hitelt, amiből meg lehetne venni egy számomra ideális lakást. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy ilyen 10%-nak legalább lennie kell nálad a lakás árából ahhoz, hogy a bank adjon, odaadja neked a hitelt, tehát hogy az árnak a többi részét. És az az igazság, hogy bár nem vagyok olyan nagyon rossz a spórolásban, tehát hogy tudok félrerakni pénzt, viszont nem hiszek abban, hogy gyakorlatilag ilyen aszkéta módjára mindent a lakásvásárlás érdekében feláldozva éljek. És éppen ezért teljesen őszinte leszek, bár rakok félre pénzt, nem szoktam megtagadni magamtól dolgokat, és akkor itt gondolok olyanra, hogy mit tudom én, a képregények, a Lego szettek, vagy bármi más. Úgyhogy én nem szeretném úgy élni az életemet, hogy tényleg folyamatosan kuporgatok, és nem szórakozok, amiben beletartozik egyébként minden, amit mondtam, a Legótól kezdve a képregényeken át, az utazásokig, hogy nem szórakozok azért, hogy minél gyorsabban összegyűjtsek 4 millió forintot. Tehát, hogy én ebben nem hiszek, és ebből fakadóan nincsen még például lakásom, ami nem egy jó dolog, de hogy alapvetően annyira nem is stresszel. Úgyhogy, tehát hogy így valahol így a köztes megoldással haladok előre, hogy folyamatosan azért rakok félre pénzt, és ez a félrerakott pénz egyébként folyamatosan növekszik is, tehát hogy azért látszik, hogy ilyen felfelő, ívelő a félrerakott pénznek a grafikonja, de hogy tudni kell, hogy nálam ez egyébként úgy működik, hogy egyrészt rakok félre pénzt, amihez folyamatosan hozzáférek, tehát hogy praktikusan ez úgy néz ki, hogy van egy számlám, meg van egy másik számlám, és az egyik számlámon tartom azt a pénzt, amit elköltök egy hónapban, a másik számlámon pedig gyűlik az, amit félretettem. És emellett még én nyugdíjpénztár tag is vagyok, mert hogy egyrészt, mert egész egyszerűen nem hiszek abban, hogy amikor én majd 20-valahány év múlva jogosultá várok arra, hogy nyugdíjba menjek, akkor én még kapni fogok nyugdíjat, úgyhogy elkezdtem nyugdíjpénztárba pénzt rakni, hogyha ne adj Isten megérem a nyugdíjas koromat, akkor továbbra se feltétlenül kelljen kenyéren és vízen élnem, illetve hogyha el szeretnék menni nyugdíjba, akkor elmehessek nyugdíjba, tehát hogy, és ezért van az, hogy ilyen, hogy kétfelé megy ez a megtakarítás, egyrészt megy a nyugdíjpénztárba, másrészt pedig megy a saját megtakarítási számlámra, ami tényleg lényegében azért van, hogyha bármilyen váratlan kiadásom van, akkor legyen pénz, amihez hozzá tudok nyúlni, és ne az, tehát hogy nagyon sokáig éltem egyébként úgy, ilyen, hát még 15 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag tényleg hónapról hónapra értem, és folyamatosan feléltem a fizetésemet, ami nagyon nem jó érzés. Az, hogy a hónap végén nézned kell a számládra, tehát hogy tényleg nézned, tehát hogy folyamatosan nézned kell, hogy még ennyit költhetek úgy, hogy maradjon pénzem az utolsó pár napra is, amíg megérkezik a következő fizu, és ezt, engem ez nagyon stresszelt, úgyhogy részben ezért is kezdtem el úgy beosztani a pénzemet, hogy az volt a cél, hogy mindig legyen legalább 2-3 hónapnyi fizetésemnek megfelelő összeg, amihez bármikor hozzá tudok nyúlni. Mert mit tudom én, tehát hogyha tönkre megy a mosógép, akkor tudjak venni egy mosógépet, hogyha ne adj Isten, költözni kell egy albérletből, akkor ki tudjam fizetni a kauciót, és hál' Istennek egyébként már most már ott tartok, hogy 3 havi fizetésemnél azért hál' Istennek jóval több van félretéve, és az óriási biztonságot nyújt nekem egyébként, jó érzéssel tölt el, hogy van egy olyan összeg, amihez hozzá tudok nyúlni anélkül, hogy bármi probléma lenne, és emellett egyébként még van egy olyan megtakarításom is, nyilván ez a nyugdíjpénztár, amihez nem tudok hozzányúlni, nem tudom elkölteni, de hogy folyamatosan termeli a pénzt. Úgyhogy nálam így működik ez a dolog, És nyilván, tehát, hogy tényleg az a cél, hogy a saját megtakarítási számlámon lévő összeg az így folyamatosan növekedjen, és egy ponton érje el azt, hogy akár képes legyek felvenni egy hitelt, amiből tudok vásárolni magamnak egy lakást, amit én úgy képzelek el, hogy egy ilyen 60 négyzetméter, amiben legalább van két szoba, meg egy ilyen nappali szerűség a konyha, meg a fürdő mellett. Tehát, hogy alapvetően, hogyha már lakást veszek, akkor az annak egy nagy lakásnak kellene lennie, és egyáltalán nem abban gondolkodom már, hogy Budapesten éljek, tehát, hogy amikor felköltöztem Budapestre, ez volt 2004-ben, akkor tök fontos volt fiatalként, hogy viszonylag közel legyünk a belvároshoz, és közel legyenek dolgok, meg minden, de hogy most már így 40-hez közeledve abszolút nincsen számomra ennek jelentősége, és annak, tehát hogy egyáltalán nem érzem azt, hogy nekem muszáj a Budapesten élnem, én simán el tudom képzelni egyébként, hogy az agglomerációban lakjak, ami elérhető hévvel, vonattal, vagy akár busszal, tehát hogy az én életembe ez teljesen belefér. A tinédzser éveimnek a jelentős részét azzal töltöttem, hogy busszal mentem egy másik, a lakóhelyemtől távol lévő másik városba, iskolába, reggel fölkeltem, buszoztam, iskola után buszoztam, tehát hogy nekem ez semmiféle tehát, hogy nincsen semmiféle problémám azzal, hogyha mondjuk be kell járni, meg azért alapvetően itt körülöttem, tehát, hogy itt az agglomerációban azért rendben van szerintem a közlekedés, úgyhogy az teljesen rendben lenne számomra. Azt tudom, hogy ez pénzben már gyakorlatilag nem jelent semmit, tehát hogy az agglomerációban sem feltétlenül kapok ugyanazért az összegért nagyobb vagy jobb lakás, de hogy tényleg egész egyszerűen nekem egyáltalán nem fontos már az, hogy Budapesten belül lakjak. És látom, Viki kérdezi, hogy miért akarsz pontosan sajátot, ha nem akarsz feltétlenül gyerekeket, akiknek örököltetett, de szerintem senki nem azért akar lakást, mert hogy le akarja örökíteni a gyerekeknek. Egész egyszerűen azért lenne egy saját lakás, vagy egy saját, tehát hogy azért lenne jó egy saját, mert azzal azt csinálok, amit akarok. Nem kell engedélyt kérnem semmihez, hogyha át akarom alakítani, akkor átalakítom, hogyha be akarok verni egy szöget a falba, akkor berövlöm, ha ki akarok ütni egy falat, akkor kiütöm, meg tényleg, tehát, hogy meg egyébként is, tehát, hogy elértem az életembe egy olyan pontra, ahol tényleg itt vagyok közel a 40-hez, és így és egy csomószor azért elgondolkodom azon, hogy évente, akárhogy is nézem, több mint 1 millió forintot fizetek csak azért, hogy lakhassak valahol. És hogyha hosszú távon egyébként, tehát hogy mondjuk 15 év alatt ez a pénz abba menne bele, hogy lakhassak valahol, és az a lakás végül az én tulajdonommá válhasson, az alapvetően azért hosszú távon egy jobb biznisz, mint egész egyszerűen csak folyamatosan kiadni a pénzt valamiért, ami végül soha nem lesz a tiéd. Úgyhogy igen. Tehát nagyon sokáig én is úgy gondoltam, hogy ez így teljesen rendben van. Tehát hogy azzal, hogy albérletben lakom, egy szolgáltatásért fizetek. Viszont tehát nem tudom, tehát hogy igazából arra nem gondoltam bele soha, hogy mi lesz, hogyha ha mondjuk így idősebb leszek, és így milyen furcsa lenne mondjuk ilyen, nem tudom, tehát hogy 50 évesen is albérletben élni, az nekem jelen pillanatban ez egy ilyen nagyon furcsa gondolat, tehát hogy ilyen olyan érzésem van, hogy tehát hogy így őszinte leszek, 50 évesen már nem szeretnék albérletben élni. Úgyhogy igen. Ez a helyzet. Tehát, hogy én eljutottam oda, hogy egyáltalán nem bánnám, hogyha lenne egy saját ingatlan, ami az én nevemen van, és azt csinálok vele, amit akarok, és igen, lehet, hogy soha nem lesznek gyerekeim, és soha senki nem fogja, tehát, hogy nem tudom egy gyerekre tovább örökíteni ezt az ingatlant, viszont például vannak unokahúgaim, akik egyébként örökölhetnék ezt az ingatlant, tehát, hogy azzal, hogy nekem nincsenek gyerekeim, az nem azt jelenti, hogy a családomon belül nem fogok segíteni senkinek azzal, hogyha mondjuk a távozásom után, amiről nagyon furcsa beszélni, de hogyha mondjuk tegyük fel a távozásom után, lesz egy ház, amit el lehet adni. És tehát, hogy tényleg, tehát, hogy semmiféle motivációt nem jelent az én életemben az, hogy lesz-e gyerekem, vagy nem lesz-e gyerekem, és hogy a gyerekemre hagyok-e lakást, vagy sem. Ez teljesen nem szempont nálam. Az a lényeg, hogy tényleg, tehát, hogy így jó lenne elmondani, még akkor is, hogyha az első 15 évben, nem az enyém lenne, hanem a banké valójában, de hogy így tényleg, tehát, hogy így úgy, hogy lassan már több mint 20 éve élek albérletben, igazából most már tökre nem lenne rossz, hogyha nem egy albérletre raknám ki a pénzt, hanem saját lakásra, és igen, egyébként nyilván sokkal jobb lett volna, hogyha ezek a gondolatok hamarabb megszületnek a fejemben, és mondjuk 10 évvel ezelőtt indítok például egy lakáskasszát, vagy bármi mást, de hogy így nem így gondolkodtam még 10 évvel ezelőtt, senki nem beszélgetett velem erről 10 évvel ezelőtt, és lehet, hogy nem is tudott volna meggyőzni 10 évvel ezelőtt, nyilván egy csomó mindenről lecsúsztam, és hoztam egyébként nagyon rossz pénzügyi döntéseket az életemben, tehát hogy konkrétan kétszer is kvázi így bedőltem olyan ajánlatoknak, amik ilyen hosszú távú befektetést ajánlottak föl számomra, ami majd ilyen 10-15 évek, meg 20 évek távlatából vált volna nyereségessé szerintük, és tényleg, tehát, hogy tényleg százezreket toltam, vesztettem el azáltal, hogy hittem ezekben az életbiztosításos megtakarításokban, amik volt olyan, ami 10 év után sem hozott egy átkozott forintot sem, hanem konkrétan, amikor visszaszereztem a pénzemet, akkor én buktam 100 000-eket, és hogyha valaki mondjuk 10 évvel ezelőtt szól, hogy ne ilyenbe rakd a pénzedet, hanem nyugdíjpénztárba, akkor sokkal jobban jártam volna, és egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy már összejött volna olyan összeg, amivel jelen pillanatban már alkalmas lennék arra, hogy felvegyek egy hitelt, de hogy utólag okos az ember, meg ezen kár rágódni, néha nyilván szoktam ezen gondolkodni, de hogy így alakult, tényleg én elmondhatom magamról, hogy soha nem voltam pénzügyileg egy tudatos ember. Igazán tudatos, aki egy csomószor azt hittem, hogy az vagyok, mert csináltam életbiztosítást, rakom félre a pénzt, ami gyakorlatilag ezzel az erővel egy részét beszórhattam volna a Dunába is, és ugyanott lettem volna. Tehát, hogy én egyébként, a tanácsom egyébként mindenkinek az, hogy amikor elkezd dolgozni, és van fix jövedelme, akkor, hogyha nagyon minimális összegekkel is, de hogy kezdjen el már rögtön a legelején foglalkozni azzal, hogy rakjon félre pénzt. Nyilván nem kell rögtön mondjuk még 10 000 forintot se, tehát hogy egy OTP nyugdíjpénztárat például elindítani, az körülbelül 5 000 forint, és annyit megér, mert hogy elkezd el berakni annyi pénzt, és abból baj nem lehet. És nagyon figyelni kell arra is, hogy amikor megkeresnek ilyen ajánlatokkal, hogy van ez a nagyon jó befektetés, ez neked nagyon jó lesz, majd 15 év, meg 20 év múlva, mindig az van, hogy leülnek veled beszélgetni, és akkor milyen terveid vannak 5-10-15 év múlva, és akkor ez alapján összeállítanak neked egy ilyen tervet, hogy és hogyha ennyit befizetel és ízlés, akkor eszed el. Én ezt kétszer megjátszottam, mind a kétszer tényleg semmit mást nem buktam rajta, úgyhogy ha felajánlok nektek valamit, akkor ne higgyétek el automatikusan, hanem kérdezzetek meg olyan embereket, hogy érdemes ebbe belevágni, akik nálatok egyébként jobban értenek a pénzügyi dolgokhoz, mert ezek nagyon fontos dolgok, és tudom, hogy nehéz hosszú távra gondolkodni, nekem is nehéz volt, de hogy tényleg ettől függetlenül én itt a pálya, tehát hogy nálam már lassan a B oldal pörög, innentől visszanézve az A oldalra, tényleg én mindenki arra tudok azt tudom csak javasolni, hogy egy picit mindenki próbáljon meg előrelátó lenni, és ha nem is hatalmas összegekkel, de próbáljon meg félretenni. Engem egyébként azt tanított meg arra, hogy hogyan lehet spórolni, pénzt félrakni, hogy diákhitelem volt. Ugye, amikor én 2001-ben elmentem főiskolára, akkor fölvettem a diákhitelt, ami azt jelentette, hogy kaptam havi 21 ezer forintot a diákhitel központtól 4 éven keresztül, és amikor befejeztem a főiskolát, akkor volt ilyen nagyjából 1,2 milliós hitelem, amit onnantól fogva, hogy megkaptam a diplomámat, azonnal el kellett volna kezdeni visszafizetni. És én konkrétan teljesen hülye voltam, amikor befejeztem a főiskolát, mert hogy fél évig nem fizettem egyetlen forintot sem vissza a diákhitel központnak, és decemberben megjött ugye, vagy januárban ez az értékelős papír, hogy mennyivel tartozom, és az 1 milliós kettős tartozásomból rögtön lett 1,5 millió, és így akkor döbbentem rá, hogy basszus. Hogyha nem kezdek el fizetni, akkor nagyon nagy baj lesz, úgyhogy elkezdtem fizetni először a minimumot. A minimumot elkezdtem visszafizetni 1 éven keresztül, és akkor rá megint jött a papír, hogy mennyi nálok, és kiderült, hogy a minimum, amit befizetek, az nem elég arra, hogy a meglévő összegnek a kamatait kifizessem, úgyhogy a második év végén nagyjából ugyanannyival tartoztam, mint 1 évvel korábban. Na akkor ütött be a gondolat, hogy most lesz csak igazán nagy baj, hogyha nem figyelek, úgyhogy elkezdtem figyelni arra, hogy minél több pénzt tudjak visszafizetni a diákhitel központnak. Amikor a végén jártam a hitelem törlesztésének, akkor már ilyen havi 30 ezer forintot fizettem be, ami több volt, mint a teljes fizetésemnek a 10%-a, de az lebegett a szemem előtt, hogy nekem ettől a tehertől minél hamarabb meg kell szabadulnom, és ilyen 6 év alatt fizettem vissza a diákhitelemet, konkrétan 30 éves koromban sikerült megszabadulnom attól a 1,5 milliós tehertől, úgyhogy egyrészt mindenkinek azt javaslom, hogy ne vegyen föl diákhitelt, tehát hogy inkább menjen el dolgozni a főiskola mellett, hogyha teheti, és ne vegyen fel diákhitelt, illetve hogyha mégis az történik, hogy felvesz diákhitelt, akkor ne higgy el azokat a táblázatokat, amiknél így, amit kiad a diákhitel központ, hogy ennyi pénz befizetésével így visszafizeted, meg ilyesmi, nem. Konkrétan, amikor tényleg én felvettem a diákhitelt, a minimális összeggel, amit meghatároztak, a kamatot nem lehetett visszafizetni, ami azt jelentette, hogy egy csomó ember úgy gondolja, hogy befizetem a minimumot, aztán majd lesz valami. De hogy ez azt jelenti, hogy amikor a minimumot fizeted be, akkor nem valami lesz, hanem csak nőni fog az összeg. Mert alapvetően azért ez egy üzlet, úgy valószínűleg úgy van kitalálva, és úgy van belülve a minimum érték, arra appellálva, hogy egy csomó ember csak a minimumot fogja befizetni, hogy a minimum ne legyen elég arra, hogy kifizesd a kamatokat, tehát hogy folyamatosan legyen egy komoly összeg, ami egyrészt kamatozik, és ezért folyamatosan pénzt termel a diákhitel központnak. Tehát hogy tényleg, hogyha bármilyen lehetőség van kiváltani a diákhitelt, akkor senki ne vegyen föl diákhitelt. Ha mégis muszáj fölvenni diákhitelt, akkor pedig a törlesztésnél figyeljetek arra, hogy rögtön olyan összeget kezdjetek el befizetni, ami képes fedezni az alaptőkét és annak a kamatát is, mert különben soha nem fog elfogyni az a hitel. Tehát, hogy erre mindenkinek nagyon figyelnie kell, én erre nem figyeltem az elején, és jól meg is szívtam, ez volt az első ilyen komoly pénzügyi felvilágosodás az életben, és ez még mindig nem volt egyébként kifejezetten elég ahhoz, hogy nagyon tudatosan kezdjek el foglalkozni a pénzzel, és teljesen őszinte leszek veletek, még most sem tudom azt mondani, hogy elképesztően tudatos vagyok a pénzügyeimet illetően, de legalább azt el tudom mondani, hogy az utóbbi 5 évben legalább egyébként sokkal jobban odafigyeltem, mint az előtte lévő években bármikor, és tényleg ennek köszönhető az, hogy alapvetően van megtakarításom, meg most már másfél év után a magánnyugdíjpénztáram is ott tart, hogy, hogy több százezres rajta a konkrétan a haszon. Frederik kérdező, hogy szoktál mostanában befektetni? Nem. Tehát, hogy én azért, tehát, hogy tényleg én egy teljesen humán beállítottságú ember vagyok, a reál dolgokhoz egyáltalán nem értek, és ebbe beletartozik a pénzügy is. Tehát, hogy én nem merek befektetni, mert félek, hogy bukni fogok, mert nem értek hozzá, nem tőzsdézek, nem vásárolok részvényeket, nem értek a kriptóhoz, ezért nem is szoktam kriptóba fektetni, úgyhogy nem, nincsen befektető pénzem, az én befektetésemet konkrétan a nyugdíjpénztár végzi, oda fizetek be minden hónapban egy adott összeget, és ők forgatják a pénzemet, és az elmúlt másfél-két évnek a tapasztalata az, hogy egyébként ez egy viszonylag jó döntés volt, mert a nyugdíjpénztáram az konkrétan egy év alatt több pénzt termelt nekem, mint ezek az életbiztosításos befektetések a kettő együtt, mert hogy azok egy forintot sem hoztak, és 15 év alatt egy forintot sem hoztak. Az egyiket aztán 5 éven keresztül fizettem, a másikat 10 éven keresztül fizettem, és konkrétan egy forintot sem kerestem rajta, mind a kettőn 100 ezereket buktam. Ezzel szemben a nyugdíjpénztáram az nagyjából egy év alatt, mióta megemeltem az összeget, és beraktam oda egy nagyobb összegeket, azóta konkrétan több százezer forintot termelt. Úgyhogy ezt a befektetést jónak érzem. Erről tudni kell azt, hogy viszont ehhez a pénzhez a nyugdíjpénztárom indításért, ahol számított első 10 évben nem félek hozzá, de hogy ezzel nekem nincsen semmi bajom. Amikor majd lejár a 10 év, az első 10 év, akkor majd a hozamnak egy részét felhasználhatom arra, amire akarom. Látom, közben voltak egyébként kérdések. A PC gurum kívül még dolgoztál valahol főiskola alatt? Amikor főiskolás voltam, akkor ugye elkezdtem dolgozni, igen, a PC gurunak, dolgoztam a Mozinet magazinnak, és mindenféle melós, diákmelóim voltak, gyakorlatilag voltam árufeltöltő a Tesco-ban, voltam az Esztergom melletti ipari parkban valamelyik autóalkatrész gyártónak a során is dolgoztam, és miután befejeztem a főiskolát, dolgoztam. Főiskolát alatt dolgoztam egyébként mozigépészként az Esztergomi Artmoziban, aztán dolgoztam egyébként közvetlenül a főiskola után, azt hiszem néhány hetet nem a MediaMarktban, hanem annak a testvér cégében, aminek nem jut eszembe mi a neve most így hirtelen. Ugye van a ugyanolyan hatalmas nagy műszaki áruház volt, de nem a MediaMarkt volt, hanem a másik. Ott dolgoztam néhány hetet. A Saturn, így van. A Saturnban dolgoztam néhány hetet. A Saturnból átkerültem egy oktatási céghez, ahol először ilyen irodai kuli munkát végeztem, tehát hogy ilyen borítékokat csomagoltunk, meg adatlapokat töltöttünk ki, meg ilyesmit, és azzal foglalkoztam. Aztán az oktatási cégnél konkrétan megtanultam dizájnolni és tördelni, és elkezdtem dizájnolni és tördelni ennek az oktatási cégnek az oktatási magazinját, és innen kerültem át egyébként a PC guruhoz szerkesztőnek. Helios kérdezi közben másodszor nagyon okosan, hogy ne legyen ilyen soha, de ha beütne a ménykű, és valamilyen negatív behatás miatt padlóra kerülnél anyagilag, az mihez nyúlnál először? A képregény vagy a Lego kollekcióhoz, hogy a megélhetésed meg legyen oldva. Hál' Istennek jelen pillanatban egyébként ez a veszély nem fenyeget, ami tényleg annak köszönhető, hogy van olyan tartalékom, ami jelentősnek számít, és több havi fizetésem, de tegyük föl, hogyha beütne a ménykű, akkor először a legókhoz nyúlnék hozzá, olyan legókhoz, amiből egyébként rengeteg van, amik szét vannak szedve, és el vannak pakolva. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy nekem szerintem Nagyon régen nem számoltam össze, hogy pontosan hány LEGO készlet van a birtokomban, de szerintem már 200 fölött tartok. És ebből a 200-ból szerintem ilyen 120 biztos, hogy nincsen összerakva, hanem lebontva vagy ömlesztve van itt a lakásban. Tehát, hogyha sürgősen pénzre lenne szükségem, akkor valószínűleg azokat a legókat kezdeném el értékesíteni, amik el vannak rakva a szekrénybe, szétbontva. És ahhoz nyilván vannak fokozatok, tehát hogy vannak olyan legóim, amiktől valószínűleg egy könycsepp elmorzsolása nélkül meg tudnék válni, és vannak olyanok, amiket csak a legvégső pillanatban adnék el, ilyen mondjuk a Helicarrier, ilyen mondjuk a csillagromboló, de ilyen például a Stranger Things legóm, vagy a Batmobile, vagy bármelyik másik. Egyébként tényleg az van, hogyha elkezdeném értékesíteni a legóimat, abból viszonylag gyorsan lehetne egy viszonylag komolyabb összeg, százezrekről beszélgetünk, de valószínűleg egyébként mondjuk így, ha tényleg rászánnám magam, hogy akkor most LEGO kisöprés van, akkor a milliós összeget is viszonylag gyorsan el lehetne érni, de hogy ezt nem szeretném egyelőre, mert hogy semmiféle olyan nyomás nincsen rajtam, ami hatására ezt meg kellene tennem, és ugyanígy egyébként a képregényeknél is van egy olyan ilyen fokozat, hogyha a képregényeket kellene eladnom, akkor mihez nyúlnék hozzá? Nyilván a képregények egyáltalán nem tartják úgy az értéküket, mint a LEGO, tehát hogyha a képregényekből sokkal kevesebb pénzt lehetne behozni, úgyhogy valószínűleg ezért is lenne az, hogy nem azokhoz nyúlnék először, de hogyha azokhoz nyúlnék először, akkor nyilván először megpróbálnék megszabadulni a nagy képregény gyűjteményektől, amik egyébként óriási veszteséggel lennének csak eladhatók, hiszen egy csomó, tehát hogy egyszerűen tele van velük a piac. Ha valaki felmegy egy ilyen képregény eladós Facebook csoportba, akkor azt fogja látni, hogy az emberek folyamatosan meg akarnak szabadulni tőle, és egy ilyen képregénynek az ára, amikor megveszed, akkor ilyen 2890 forint, szerintem ennek a darabját 1500 forintnál többért nem nagyon lehet eladni, mert hogy egész egyszerűen túl nagy a verseny a különböző eladók között, hogy megszabaduljanak tőle, az pedig, hogy mondjuk egyben eladjál ilyen 70-80 darabot, ilyen 80 meg 120 ezer forintokért, az meg én azt nem látom azt, hogy bárki kapkodna azért, hogy egyszerre megvegyen egy nagy Marvel képregénygyűjtemény sort, vagy egy nagy DC sort. Ha egyébként valaki szeretne keménykötésű Batman képregényeket venni, akkor van eladó, tehát hogy keressetek meg, de hogy igen. És egyébként először ezektől próbálni megszabadulni, és ha el kellene adnom a képregényeimet, akkor valószínűleg az eredeti amerikai képregény füzetek lennének az utolsóak, amiktől megszabadulnék, és egyébként ezek érik valószínűleg a legtöbbet. De hogy azokhoz nagyon erős szálak kötnek azokhoz a tényleg, hát évtizedeken keresztül gyűjtögetett képregényekhez, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon durva dolognak kellene történnie ahhoz, hogy én elkezdjem eladni a képregényeimet. Timi kérdezi, hogy Obi tappancs lenyomata eladó. Timi, az az igazság, hogy erre még nem gondoltam, de hogyha van rá igény, akkor lehet, hogy belevágok ebbe a kézműves bizniszbe, és csinálok ilyen kis agyag, nem tudom, díszeket, amiben így belenyomogatom Obinak a tappancsát, és akkor meg lehet vásárolni. Lehet, hogy ez egy ilyen abszolút üzleti rés, amire így rá kéne pörögnöm, hogy extra bevételre tegyek szert. És nem tudom, lehet, hogy nem is agyaggal kellene kezdeni, hanem gipszel, nem tudom. De hogyha van rá igény, akkor igen, Obi tappancs lenyomata eladó minden mennyiségben. Várom a privát üzeneteket ezzel kapcsolatban. Kavara Javarava kérdezi, hogy Spawn képregényem van-e? Nem. Én amikor megjelent magyarul a Spawn, Ugye megjelent belőle 12 darab szám, hogyha jól emlékszem, valamikor a 2000-es évek elején, akkor elkezdtem olvasni ezeket a képregényeket, és nem lettem ilyen őrületes nagy rajongó. Arra emlékszem, hogy megvolt az összes magyarul kiadott füzet, amiktől aztán valamilyen módon megszabadultam, tehát hogy jelenleg már nincsenek a birtokomban, de nem lettem óriási nagy rajongó a Spawnnak, úgyhogy sem angolul nem vásároltam később Spawn képregényeket, és a keménykötésű magyar kiadásokat sem vásároltam meg, mert őszinte leszek, egyáltalán nem érdekel, hogy mi van Spawnnal, és az egész Spawn univerzum soha nem gyakorolt rám akkora hatást, mondjuk, mint a Marvelnek bármelyik szuperhőse. Az új érkezőknek mondom egyébként, hogy tegnap sikerült, hát kaptam egy ilyen egészen durva ilyen ivó poharat, ami két dologból, két okból borzasztóan praktikus. Számomra azért praktikus, mert hogy teteje van, így hogyha Obi feltévedne az asztalra, akkor nem tud beleinni. És azért van teteje, mert hogy a pohárnak a felső része konkrétan nasi tartó. Úgyhogy ide mondjuk lehet rakni M&M-set, vagy hogyha moziba vagytok, akkor ilyen drazsét, vagy bármit, elképesztően praktikus, úgyhogy lehet, hogy egyébként, hogyha valaha visszatérünk a mozikba, akkor rendszeresteni fogom, hogy viszem ezt magammal, és ide fogom beönteni a kis drazséimat, vagy az M&M-set, és innen fogok csemegézni, miközben iszogatom a kólámat így, hogy... De egyébként az elsődleges cél, amiért most ezt használom, ez, hogy ide rakhatom a vizet az asztalra anélkül, hogy attól kellene félnem, hogy Oberon megkívánja az én vizemet, és bele fog inni. Igen, Helios írja, hogy buliba ideális, pia a pohárba, Tabi meg a tetejébe. Igen, hát én ilyesmire valószínűleg nem fogom használni, de van egy ilyen felhasználási lehetőség is, ez kétségtelen. Hú, úgyhogy igen, így van, az van, hogy nem is gondoltam egyébként, hogy ma reggel ilyen pénzügyi témák is szóba fognak kerülni, de tök érdekes, lehet, hogy ez így sokkal érdekesebb és tanulságosabb volt, mint hogyha zombik elől menekültem volna a Daisy-ben, úgyhogy alapvetően nem bánom, hogy végül így alakult a dolog. És nyilván nem én vagyok a pénzügyi tanácsadásnak a doktora, de azért bízom benne, hogy tudtam olyan dolgokat mondani, amik hasznosnak bizonyulhatnak bárki számára. És egyébként közben pedig, hogyha bárkinek van bármilyen olyan témája, amiről szívesen beszélgetne, akkor a chat nyitva áll, dobjátok a kérdéseket, és igyekszek válaszolni, mert hogy ez most már tényleg abszolút egy ilyen 100% beszélgető stream. Ez szokott egyébként szerintem a legjobban működni ezen a csatornán, úgyhogy pöröketnek a kérdések. És közben mondom egyébként, jó, ha tudjátok, hogy holnap lesz képregényvásár, és nem tudom pontosan, hogy hol van a helyszín, de hogyha a Facebookon rákerestek, akkor megtaláljátok. Azt kell erről tudni, hogy ez konkrétan egy ilyen szabadtéri helyszínen, konkrétan egy képregény piac, ahová hál' Istennek nem kell semmilyen igazolás, és semmilyen nem kell kártya, hogy kimehessetek, és képregényeket vehessetek, úgyhogy ha valaki egyébként úgy gondolja, hogy szeretne képregényeket vásárolni holnap, az annak holnap lesz ennek a nagy napja, még lehet, hogy én is kinézek, mert hogy vannak egészen új megjelenések, amik érdekelnek, meg illetve gondolkodtam arra is, hogy egy picit pótolom azokat a hiányokat, amik a rémi amerikai képregény gyűjteményekben vannak lyukak, azokat lehet, hogy betömködöm, úgyhogy holnap képregénypiac, ne feledjétek, még lehet, hogy tudunk ott találkozni. Van Heliosnak egy újabb kérdése, akkor mit szólok a teraszok nyitásához? Szerintem kicsit túltolták az emberek, és meg lesz még ennek a böjtje. Alapvetően egyetértek ezzel. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez az egész váratlan nyitás dolog, sőt, ez a tegnapi lehet regisztrálni Pfizer vakcinára csak azért volt, hogy Orbánnak a focis megalomániáját az ország gyakorlatilag megvalósíthassa, és legyen mire hivatkozni akkor, mikor megnyitják egyébként a stadionokat 60 ezer ember előtt a BL meccseknél. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egészen döbbenetes, hogy Magyarországon konkrétan az emberek egészsége és élete annak van alávetve, hogy az országnak a miniszterelnöke konkrétan focibuzi, és képes bármit alávetni annak, hogy elmondhassa, hogy Magyarországon BL döntők voltak, vagy nem is tudom, tehát hogy nagyszabású focis esemény volt, és mi beengedtük az embereket, a nézőket ezekbe a stadionokba, tehát szerintem ez katasztrófa, és az, hogy az emberek úgy, hogy tényleg az országnak a fele még nincsen beoltva, és tényleg teraszozni lehetett úgy, hogy gyakorlatilag ennek semmiféle feltétele nem volt. Egész biztos vagyok benne, hogy ez nem volt egy jó döntés. És tényleg, tehát, hogy az, ami az elmúlt másfél hétben történt, így járványügyi szempontból, meg oltásügyi szempontból, ez egy iszonyatosan nagy katasztrófa. Tehát, hogy ez a tegnapi nap, hogy így reggel bejelentették, hogy egyébként lehet regisztrálni Pfizerre, és pontosan tudták, hogy egy csomó ember rá fog ugrani a Pfizerre, mert hogy az emberek olyan vakcinát szeretnének alapvetően, úgy gondolom, amit egyébként az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyott. Nyilván én beadattam magamnak a Sputnikot, és lehet, hogy ennek később meglesznek a következményei, például utazás szempontjából, de alapvetően nem bánom, én tökre örülök neki, hogy bennem van az első oltás, és tehát hogy kedden megkapom a másodikat, nincs ezzel baj, de tökéletesen megértem azokat az embereket, akik olyan vakcinát akartak, amire az Európai Unió azt mondta, hogy ez rendben van, és nem azért lettek megvásárolva, hogy az ország megint benyalhasson meleg szarig az oroszoknak, illetve a kínaiaknak. Tehát, hogy részemről ez egy teljesen érthető álláspont, hogy az emberek Pfizert akarnak, és ezzel nyilván tisztában van a kormány is, mert pont ezért tették lehetővé a Pfizer vakcinára történő regisztrálást, hogy hirtelen egy újabb, nagyobb tömeg be akarja oltatni magát, és elérjünk egy olyan számot, aminek köszönhetően el lehet kezdeni, hogy elértük az XY számot, tovább lehet nyitni a dolgokat. Tehát, hogy ennek semmiféle más, az én véleményem szerint ennek semmiféle más célja nem volt, csak hogy megint lehessen játszani azzal, hogy akkor most még tovább nyitunk, mert még több ember lett beoltva, elértük a következő számot, amit el akartunk kérni. Tehát, hogy ez semmi másról nem szól, ez nem az emberek biztonságáról szól, ez nem a járvány legyőzéséről szól, hanem a fociról szól, meg arról, hogy a kormány piros pontokat szerezhessen magának egyes emberek szemében. És tényleg, tehát, hogy a tegnapi nap szerintem tökéletesen megmutatta, hogy ami Magyarországon jelenleg kormányzás néven folyik, az konkrétan egy óriási nagy vicc, és ennek az óriási nagy vicc tortának a tetejére volt a cseresznye, mikor ugye az operatív törzsben a rendőrszázados, vagy lehet, hogy nem rendőrszázados, tök mindegy, egy rendőr konkrétan így belehazudott a kamerába, és azt mondta, hogy a vakcina regisztrációs oldalt már megint terheléses támadás érte, ami nyilvánvaló hazugság, tehát hogy egész biztos, hogy semmiféle terheléses támadás nem érte azt az oldalt, hanem több ezer ember egyszerre megpróbált magának Pfizer vakcinát szerezni, és egész egyszerűen nem volt olyan infrastruktúra emögött az oldal mögött, ami képes lett volna kiszolgálni ezt a hatalmas érdeklődést, és utána volt pofájuk kiállni, és nem azt mondani, hogy nem számítottunk arra, hogy ennyien akarnak Pfizert, úgyhogy lehalt a rendszer, hanem azt mondták, hogy felelőtlen emberek terheléses támadást indítottak a lófasz oldaluk ellen, tehát hogy így bazd meg, menjetek már a kurva anyátokba, ezt tudom üzenni egyébként az operatív törzsnek, a Fidesznek meg a kormánynak, köszi szépen. Na, ez egyébként szummázva a véleményem a járvány kezelésről Magyarországon. Úgyhogy egy kicsit sikerült is most felidegesítenem magamat, ezért ellenének Elnézést kérek mindenkitől, egy kicsit belelohaltam magamat, de hogy ezt most így ki kellett adnom magamból, és ezzel a lendülettel egyébként át is térnék más témákra, és engedjük is el ezt a vakcinás dolgot, legyen ez egy nyugodt szombat reggeli beszélgetés, úgyhogy Amy J. Black kérdezte, hogy hogy állok a Ready Player 2 olvasásával, és hát borzasztóan szégyellem, hogy már eltelt 4 hónap ebből az évből, és még mindig alig haladtam a könyvvel. Egész egyszerűen nagyon nehezen veszem rám magam az olvasásra, úgyhogy az az igazság, hogy gyakorlatilag még sehol nem tartok vele, és nagyon szégyellem egyébként ezt a dolgot, egyrészt, hogy még nem olvastam el ezt a könyvet, mert hogy általában nagyon keveset olvasok, ami egyáltalán nem jó. Mármint, hogy könyveket, regényeket az interneten rengeteget olvasok, de könyveket nagyon keveset olvasok, és tök jó lenne valahogy visszaszoktatnom magam arra, hogy rendszeresen olvassak, és már gondolkodtam is azon, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és arra jutottam, hogy megpróbálom kezdetben rákényszeríteni magamat arra, hogy elalvás előtt minden nap elolvassak legalább 15-20 oldalt egyetlen egy könyvből, és bízom benne, hogy az ki fog alakítani bennem egy olyan rutint, ami így visszavezet. Visszavezet az olvasáshoz, mert egyáltalán nem jó, hogy konkrétan az olvasás, mint szabadidős tevékenység, majdnem, hogy eltűnt az életemből. Úgyhogy ezen még dolgoznom kell. Petyó kérdezte, Petyó 97, hogy online hírlapnál nehéz elhelyezkedni, mint operatőr? Azt kell mondanom, hogy valójában online hírnapnál olyan pozíció konkrétan, hogy operatőr nincsen. Tehát, hogy amikor egy online hírlapnál te videózol, az azt jelenti, hogy te videós újságíró vagy. Tehát, hogy nincsen olyan pozíció, amikor neked csak az a dolgod, hogy forogjon a kamera és az jól nézzen ki. Tehát, hogy amikor valakit felvesznek videózni egy online hírportálhoz, akkor az van, hogy ott neked a tartalomért is felelned kell. Tehát, hogy attól, hogy te állsz a kamera mögött, attól függetlenül neked foglalkoznod kell a tartalommal is, tehát, hogy videós újságíró vagy, aki ért a képhez, és ért a témához is. Tehát, hogy ezt azt hiszem így tudom a legjobban megfogalmazni, és hogyha valaki csak azért akar, tehát, hogy csak úgy nem kerülhetsz be egy újsághoz videózni, hogy a te feladatod az lesz, hogy rögzítsd a látottakat. Én úgy gondolom, hogy az operatőrnek az a feladata alapvetően, hogy megfelelő minőségben, formában rögzítse a történéseket, de hogy egy online hírportálnál ez nem elég, konkrétan neked újságírónak is kell lenne, tehát hogy foglalkoznod kell a témával is, amit levideózol. Remélem, hogy ezzel sikerült valamennyire megválaszolnom ezt a kérdést. Jaj, közben egyébként Fredrik írta a Ready Player 2 kapcsán, hogy egyébként igen, az Agave könyvek a héten bejelentette, hogy egyébként júniusban tervezik kiadni a magyar kiadást, úgyhogy ha valaki hozzám hasonlóan még nem olvasta a könyvet, és a magyar fordításra vár, az mindenképpen örülhet, ugyanis júniusban szóval júniusban megjelenik a könyv. Szóval igen, Viki írta, hogy írt kommenteket a videós újságíróval kapcsolatban hírportálokhoz, de én nem értek vele egyet abban, amit írt, tehát hogy nem elég operatőr, hangmérnök, vágónak és adásrendezőnek lenni, emellett újságíróként is kell gondolkodni, úgyhogy nem elég az a hírportáloknál, hogy a technikai oldalát értsd egyébként ennek a videós újságírónak, hanem újságíró fejjel is kell gondolkodni, és tényleg érezni kell, hogy mi az a téma, ami után érdemes menni, és érteni is kell a témához, illetve tudni kell megkeresni azokat az embereket, akik egyébként jók lehetnek az adott témához, és Viki azt mondja, hogy ne a 24-et vegyük alapul, én azt gondolom, hogy de a 24-et kell alapul venni, és nem gondolom, hogy ez egyébként a 444-nél, az Indexnél, vagy a Telexnél másképp működne. Szerintem ez minden nagyobb hírportálnál Magyarországon ugyanilyen feltétel. Nyilván biztos, hogy vannak egyébként olyan magazinok a világon, ahol egyébként vannak stábok, ahol van olyan ember, ahol akinek csak a technikai feltételekért kell felelnie, de szerintem Magyarországon ez nem igaz. Petyó kérdezi, hogy MIOS képzés kell-e hozzá? Nem, egyáltalán nem kell hozzá MIOS képzés, az kell hozzá, hogy tényleg magabiztosan értsél hozzá, és tudjál csinálni. Tehát, hogy alapvetően nagyon, az én tapasztalataim szerint nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen van szükség papírra ahhoz, hogy nyilván nem baj, ha van, De alapvetően nem feltétel. Az a lényeg, hogy értsd a dolgot. Nyilván tök jó, hogyha vannak referenciáid, meg ilyesmi. Üveges Márton kérdezi közben, hogy szia, mit gondolsz a MacBookokról, megéri Windowsról Macre váltani, alapszínű felhasználás mellett, nem akarok spammelni, csak érdekelne a véleményed. Márton, tök jó, hogy beírtad még egyszer ezt a kérdést, láttam előbb is, csak túlpörögtünk rajta, és az igazság, hogy én egyszerre vagyok Windows és Mac felhasználó, szerintem, mármint, hogy a melóban alapvetően egy Windowsos gépen van, meg van egy egyébként a laptopomon is Windows van, de a legtöbbet a saját MacBook Air-emet használom, méghozzá Mac OS-sel, és annak idején Windowsról váltottam Mac OS-re, és alapszintű felhasználásra szerintem teljesen jó. Nyilván a Windows után egy kicsit át kell konfigurálnod az agyadat arra, hogy most egy Mac OS-t használsz, vannak elég nagy eltérések azért a két operációs rendszer között, de annyira nagyok nincsenek, hogy ne lehetne egyébként megszokni, és tényleg, tehát hogyha én például utazom, akkor a MacBookomat viszem magammal, hogyha itthon kell dolgoznom, cikket írnom, vagy csak az ölembe akarok venni egy gépet, hogy gyorsan megnézek dolgokat, akkor mindig a MacBook után nyúlok, úgyhogy nekem abszolút jó véleményem van róla, de hogy tényleg, tehát hogy szövegszerkesztés, internetezés, tehát hogy én erre használom a MacBookomat, soha nem használtam MacBook Pro-t mondjuk videóvágásra vagy bármilyen feladatra, szóval erről nehezen tudok nyilatkozni, de tényleg ilyen teljesen átlagos felhasználásra szerintem egy MacBook Air az teljesen rendben van. És én egyébként egy 2017-es kiadást használok, és mind a mai napig, még 4 év után is egyébként tökéletesen megállja a helyét. Nem lassú, lejön rá a legújabb operációs rendszer, azzal is teljesen rendben van, úgyhogy hogyha esetleg kacsingatsz afelé, hogy szeretnél Mac-re váltani, és tényleg, tehát, hogy ilyen irodai meló, otthoni dolgok, meg nem tudom, sulis dolgok, ilyesmire szeretnéd használni, szerintem arra egy Mac tökéletesen megállja a helyét. És ráadásul ugye minden Mac mellé egyébként folyamatosan megkapod ingyen a legújabb operációs rendszert, azért nem kell folyamatosan fizetni, úgyhogy egy ilyen előnye is megvan. Úgyhogy igen, én szeretem a Mac-et, de a munkám miatt egyébként, meg például a streamelés miatt ugyanúgy használok egyébként Windows-os környezetet is, úgyhogy igen. Közben Petyó kérdezte még, bár Viki válaszolt neki, de azért én is reagálok rá, hogy még egy kérdés ahhoz kapcsolódóan, hogy videós újságírással kapcsolódban, hogy vidékéként mennyire akadályoz a dolog, gondolom helyben kell lenni. Igen, tehát hogyha nagy országos hírportálnál szeretnél videós tartalomgyártó lenni, ahhoz lényegében elkerülhetetlen, hogy Budapesten legyél, vagy Budapesthez nagyon közel. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy egyrészt ott kell lenned, tehát hogy része kell, hogy legyél a szerkesztőségnek, tehát hogy, hogyha, és nyilván vannak emberek, akik például vidékről dolgoznak be nagyon, tehát ugye, hogy akik főállásban dolgoznak egyébként egy hírportálnak, azok szinte minden esetben a fővárosban vannak, mert hogy itt van a központ, úgyhogy attól tartok, hogy valóban az, hogy ha valaki vidéken van, és ilyen állást szeretne, az bizony, mondjuk ki, az bizony hátrány. Ghosty kérdezi, hogy mi a téma. Az az igazság, hogy bármi lehet a téma. Belekapunk mindenbe. A mai beszélgetésben már voltak pénzügyi dolgok, már volt koronavírus, már volt szó arról, hogy mennyire jó a MacBook. Mindenféléről beszélgetünk, ilyen őrületesen nagy beszélgető és olvasztó tégely van most szombat reggel, szóval hogyha bárkinek van bármilyen ötlete, témája, kérdése, a chatben lehet nyomni, és a chatben és rajtam keresztül is megbeszéljük a dolgokat. Közben megérkezett hozzánk Schoolhead Peace is, és írja, hogy tegnap belehallgattam a Chris-es beszélgetésbe, és elképesztően jó volt. Ennek nagyon örülök egyébként. Szerintem a tegnap esti beszélgetés is kifejezetten jól sikerült. Oké, esetleg nem volt itt, annak gyorsan összefoglalom a lényeget. Ugye én 7 évig voltam a PC Guru magazinnak az egyik szerkesztője, majd főszerkesztője, ahol együtt dolgoztam Chris-szel, Környei Krisztiánnal, aki közel 20 éven keresztül dolgozott egyébként a PC Gurunál, és a tegnap esti beszélgetés gyakorlatilag ilyen nosztalgia beszélgetés volt, ahol arról beszélgettünk, hogy neki milyen élményei voltak a PC Gurunál, mik voltak a nagyon fontos pillanatok, hogy élte meg a különböző dolgokat. Szóval, hogyha valaki egy picit is érdeklődik a PC Guru iránt, ismerte Kriszt és kedvelte Kriszt, annak azt tudom javasolni egyébként, hogy nézze vissza a tegnap esti adást, mert ugyanolyan jól sikerült, mint az egy héttel korábbi Miguellel, illetve a két héttel korábbi Csocsóval, úgyhogy ha van egy kis szabadidőtök, akkor nagyjából 2,5 órás volt a beszélgetés, de szerintem tök jó program visszanézni. All kérdezi, hogy milyen külföldi híroldalakat követsz. Alapvetően én egyébként nyilván a saját témámon belül, ami ugye tech-tudomány, szoktam oldalakat olvasni. Nyilván amiket minden nap biztos, hogy megnyitok, az a Wired, a Verge, az Engadget, rá szoktam menni a New York Times-ra, olvasom a Bloomberg-et, hogyha vannak elérhető cikkek, akkor olvasom a Wall Street Journal-t, olvasni szoktam az Eurogamer-t, néha ránézek a PC Gamer-re is, úgyhogy ezek így nagyon hirtelen azok az oldalak, amiket reggel kezdésnek biztos, hogy végigpörgetek és megnézem, hogy milyen dolgok történtek, illetve egyébként én ezeket az oldalakat követem a Twitteren is, és egy csomószor egyébként a Twitter feedemből szoktam értesülni a legújabb cikkeikről meg témáikról. Lili kérdezi, hogy beszéljek be bandákról, ha ismersz valami jót. Na, az a szomorú hírem van, hogyha valamiben borzasztóan unalmas vagyok, akkor az a zene. Tehát, hogy én kifejezetten az a generic ember vagyok, aki a rádió popot hallgatja, meg az aktuális fölkapott popsztárokat, akiket bedob a Google, az, hogy a YouTube Music, hogyha megkérem, hogy játsszon nekem popzenét, úgyhogy sajnos zenetéren senkinek nem tudok frisset, újat mondani, mert tényleg, tehát, hogy a zenehallgatási szokásaimat illetően én vagyok a világ egyik legunalmasabb embere. Nincsenek ilyen rejtett kincsek, amiket meg tudok osztani veletek. Robin írja közben, hogy nekem van igazi Jurassic Parkos belépő kártyám, majd a Discordon elküldöm a képet róla. Na, Robin mindenképpen küld el, mert igazából fogalmam sincs, hogy milyen egy igazi Jurassic Parkos belépő kártya. Erőjtött eszembe egyébként, hogy még mind a mai napig, hiába volt már lassan 2 hete, az oltáson még mindig nem kaptam meg a magyar multipasszomat, úgyhogy én például jelen pillanatban akkor sem tudnék moziba menni, vagy bárhova, ahova be lehet ülni, hogyha szeretnék, mert még mindig nem érkezett meg a kártyám. Most egyébként így megnéztem, és borzasztóan hülyén néz ki, miközben szívószállal iszok ebből a pohárból, tehát hogy ilyen a moziban sötétben elmegy, de így a streamben elég bután fest. Azt kell, hogy mondjam. Közben Gyula írja, hogy 102 néző, jön lassan a partner státusz. Az van, hogy megnéztem most valahol megint ilyen, én azt hiszem, ilyen átlag 70 ember a nézőszámom. A statisztikámat egy picit lerontotta egyébként a csütörtöki obi stream, amivel kapcsolatban egyébként egy csomóan láthattátok, hogy eltűnt a stream a Twitch-es videólistából, ami azért van, mert hogy amikor elindítottam a streamet csütörtök reggel, akkor kiválasztottam a YouTube-on egy copyright free tracklistet, amiről utólag kiderült, hogy voltak közte olyan számok, amik bizony nem voltak copyright free, tehát hogy nem voltak jogtiszták ilyen szempontból, úgyhogy a Twitch bejelzett nekem, hogy bizony olyan zenék vannak a csütörtöki adásban, amiket le kell némítani, és inkább töröltem a videót, nehogy probléma legyen belőle, nehogy copyright strike-ot kapjak, úgyhogy azért nincsen már fönn a csütörtöki Obifans videó a Twitch videó táramban, mert a hát legalább 10 olyan szám volt, hogyha jól számoltam, ami nem volt copyright free, úgyhogy Viki tanácsára úgy döntöttem, hogy inkább törlöm a videót, tényleg nehogy valami probléma legyen belőle, és negatív hatással legyen a csatornának a státuszára. Egyébként az a tervem, hogy mivel most már túl vagyok az 1200 követőn, már összehoztam egy hónapon belül 40 órányi streamet, hogy amint újra elérem az átlag 75 nézőt, akkor megint meg fogom nyomni az apply gombot a partner státuszra jelentkezésnél, és így majd csuriban leszek, hogy hát ha második alkalommal sikerül megugrani ezt a partner dolgot. De Viki egyébként azt mondta nekem, hogy ne parázzak erre rá, hanem egész egyszerűen csak élvezzem ezeket a streameket, úgyhogy igyekszem tartani magam a tanácsához, és így nem feszülök rá erre a partner dologra, hanem örülök annak, hogy itt vagytok, hogy beszélgetünk, hogy jól érzitek magatokat, meg hogy én is jól érzem magam alapvetően. Úgyhogy az elsődleges cél az továbbra is az, hogy ez egy tök szórakoztató dolog legyen mindenkinek, és az a jó hírem van egyébként, hogy én továbbra is nagyon élvezem egyébként ezeket a streameket. Nagyon jó volt egyébként beszélgetni Chris-szel, Miguel-lel és Csocsóval is, illetve nagyon élvezem egyébként a szombat reggeleket Dave-vel, egy picit sajnáltam is egyébként, nem is picit, hogy nem volt jó neki ez a mai szombat reggel, és remélem is, hogy nincsen náluk semmi gond, és jövő hét szombaton egyébként az eredeti terveknek megfelelően tudjuk folytatni egyébként a reggeli hülyéskedéseinket, úgyhogy most tök jó, és egyébként ezt még nem mondtam, de hogy ugye a PC-gurus srácokat konkrétan ugye túl vagyunk rajtuk, tehát hogy a Zsuzsit megkérdeztem, a Dömös Zsuzsit, Lord, hogy van-e kedve egyébként beülni egy ilyen streambe, de hogy lekoptatott, úgyhogy negyedik PC-gurus beszélgetés egyelőre nem lesz, viszont az jutott egyébként eszembe, hogy megkérem a magyar képregény kiadóknak a vezetőit, hogy jöjjenek el hozzám beszélgetni, és az a tervem, hogy egy olyan beszélgetéseket szeretnék kerekíteni a jövőben, ami egy kicsit így beenged minket a kulisszák mögé, hogy egyáltalán hogy működik itthon a képregény kiadás, milyen megfontolásból választják ki az egyes képregényeket, amiket kiadnak, meg hogy hogyan lehet megszerezni ezeket a képregényeket, hogyan lehet kiadni képregényeket, és a Kingpin kiadónak a vezetője, Harza Tomi már egyébként jelezte nekem, hogy őt érdekelni egy ilyen beszélgetés, úgyhogy ha minden klappolni fog, és minden sikerül összeszervezni, akkor valamikor a közeljövőben például lesz egy beszélgetés arról, hogy pontosan hogyan is működik egyébként a Kingpin kiadó, és megismerhetitek majd Tomit is, aki már évtizedek óta foglalkozik egyébként azzal, hogy Magyarországon egyébként igényes képregények, főleg Marvel képregények jelenjenek meg. Úgyhogy jövőben is tervezek ilyen beszélgető streameket, és nem csak PC-gurus témában. Közben Timi írta a chatben, hogy wow, hamarabb kaptad az oltást, és nekem már hétfőn megjött a kártyám. Igen, nagyon érdekesen működik egyébként, hogy ez a védettségi kártya, vagy mi a szösz, ez hogyan érkezik meg az embereknek. Ugye én tényleg jövő kedden lesz 2 hete, hogy megkaptam az első oltásomat, és például a nővérem is aznap kapta meg az oltását, és neki már megérkezett a kártyája, nekem pedig még nem érkezett meg a kártyám, pedig még a nevemet is kiírtam a postaládára, amit egyébként az elmúlt 4 évben mindig lusta voltam megtenni, hogy mindenképpen megtaláljon a postás, és nagyon bízom benne egyébként, hogy tényleg erre a címre küldik el azt a kártyát, és nem a bejelentett lakcímemre, ahol nem, hogy én nem lakom, de hogy egyetlen rokonom sem már. És nyilván ez a saját hülyeségem, amit szintén már megbántam meg minden, de hogy így valamiért én ilyen nagyon furcsa fazon vagyok, és nem szeretek foglalkozni az ilyen dolgokkal, és amiért nem szeretek foglalkozni vele, ezért nem is szoktam, és mindig akkor kezdek el aggódni miatt, amikor már késő. Közben Ghost írta a chatben, hogy ő lép, és írja, hogy bocsi, hogy keveset voltam, de tanulni kell ML törire, mindenkinek további jó szórakozást kíván. Én meg Ghostinak azt kívánom, hogy hatékony legyen a mai tanulás, és sikerüljön az ML töri, úgyhogy jó tanulást kívánok, Ghost, és köszönöm szépen, hogy velünk töltötted a szombat délelőttödnek egy részét. Amy J. Black írja, hogy pedig a bejelentetre küldik a kártyát, nem kellett sehol megadni lakcímet, vagy csak nálam nem volt ilyen. Amy, az a helyzet, hogy én úgy tudom, hogy arra a címre küldik a kártyát, amit megadtál akkor, amikor regisztráltál arra, hogy szeretnél oltást. Ott ugye meg kellett adni egy lakcímet, és én a budapesti címemet adtam meg, és ugye ez alapján hívtak be oltásra is, sőt, amikor beoltottak, és ki kellett tölteni azt a lapot, amin be kellett x-elgetni a dolgokat, ott is meg kellett adni a lakcímet. Úgyhogy elvileg én két helyen is megadtam az itteni címemet, úgyhogy bízom benne, hogy ide fog jönni a cím, és vannak olyan ismerőseim, akik szintén nem a bejelentett lakcímükre kapták meg a kártyájukat, hanem arra a lakcímre, ahol laknak. De közben pedig Márton írja, hogy én a bejelentett lakcímre kaptam, nem tudom, hogy hogyan és mi alapján döntik el, hogy lakcím vagy tartózkodási helyre küldik-e. Igen, tehát hogy őszintén szólva én sem tudom, hogy mi alapján döntik el, ezért félek egy picit attól, hogy az én védettségi kártyám az Adácsra megy, és nem ide Budapestre. Úgyhogy az nagyon furcsa lesz, hogyha nem ide jön, de hogy állítólag van lehet igényelni, hogy küldjék ki újra, és hogyha lehet igényelni, akkor talán van arra lehetőség, hogy megadd azt a címet, ahova szeretnéd, hogy érkezzen a második kártya, de hogy erről nem tudok pontos információkat. Dave kérdezi, hogy képregény témában jó lenne tudni, hogy a Kartapirus kiadó miért vágott bele több sorozatba is, hogy aztán alig fejezzenek be párat azok közül, még a nagy MCU láz előtt. Hogyha nem tévedek, akkor a Kartapirus ugye belevágott például a Stephen King Sötét torony képregénybe. Ha jól emlékszem, ők adtak ki Zöld lámpást is, és hát alapvetően azt tudom mondani, Dave, hogy nyilván, és tényleg volt a Sandman is, tehát hogy nyilván nem vagyok 100%-ig biztosak, nem vagyok az információk birtokában, de annak az oka, hogy egy képregény kiadó nem fejez be egy sorozatot, az általában annak tudható be, hogy az adott képregényre nem volt megfelelő kereslet. Tehát, hogy valószínűleg úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak ők is a képregényekkel, és egyébként tényleg azt kell tudni, hogy a Kartapillus elképesztően igényes kiadványokkal jelent meg a piacon. Nem voltak ugyan kemény kötésűek a kötetek, mint például a Fomax esetében, de hogy ilyen nagyon minőségi trade paperback kiadványokat hoztak ki, és tényleg szerintem az állhat a dolog hátterében, hogy sem a Sötét Torony, sem a Sandman akkor, abban az időpontban, amikor ők próbálkoztak a kiadással, a terjesztéssel, akkor egész egyszerűen nem volt ennek megfelelő közönség, és valószínűleg ezért hagyták abba, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor még Simpson képregényt is kiadtak, amit én már akkor sem értettem. Tehát, hogyha jól emlékszem, akkor abból talán két kötetnél több nem is jelent meg, és tényleg nem igazán értettem, hogy vajon milyen megfontolásból vágtak bele Magyarországon egy Simpsons képregénynek a kiadásába, mert hogy én úgy tudom egyébként, hogy itthon, bár van egy erős rajongói bázisa az animációs sorozatnak, de hogy ilyen őrületes nagy rajongásról nem tudok, úgyhogy nem tudom, hogy ott például miért gondolták azt, hogy ez a képregény itthon sikeres lesz? Hogy az például, hogy a Sötét Torony képregényt elkezdték kiadni, ezt tökre megértettem, mert hogy itthon nagyon-nagyon sokan szeretik Stephen Kinget, és nagyon sokan szeretik egyébként a Sötét Torony regényeket is, úgyhogy abban láttam rációt. Az első két kötet is nekem is megvolt, annak ellenére is, hogy én ezeket a képregényeket megvettem angolul, de tényleg, tehát hogy amikor kiadták, akkor szerintem még nem volt akkora kereslet az ilyen, hát mondjuk ki egy picit ilyen nis képregényekre, mint manapság. Tehát, hogy manapság, és nem tudom egyébként, hogy milyen volt az üzleti modell, hogy vajon hány példányban nyomták, milyen volt a pontosan a forgalmazás, mert úgy látszik egyébként, hogy a Fumaxnak például bejött a tényleg az átlagnál jóval drágább, de elképesztően minőségű képregényeknek a kiadása, hiszen folyamatosan jelentetik meg az újabbnál újabb köteteket, sőt, vannak olyan kiadványaikat, amiket újra nyomnak, tehát hogy most így nekik úgy tűnik, hogy bejött ez a dolog, de valószínűleg hát ez legalább 10 évvel ezelőtt volt, amikor a Kartapillus megpróbálkozott a képregény kiadással, és 10 évvel ezelőtt valószínűleg teljesen más volt a piac, mint jelenleg. Közben Knoll írta egyébként még regisztrációs kártya, az, hogy vakcina kártya, vagy oltási kártya, vagy a pöcsön tudja, hogy pontosan mi ez ezzel kapcsolatban, hogy neki is a lakcímére küldték az igazolvány, pedig a regisztrációnál Pestet adta meg, és még az oltásra is a szüleimhez hívtak be 250 kilométerre Pesttől. Hát igen, én egyébként azért bízom abban, hogy ide fog tényleg találni, ide érkezik majd valamikor Budapestre az a kártya, mert hogy oltakozni is Budapesten oltakoztam, és van olyan ismerősöm egyébként, aki ilyen 20 nappal az első oltása után kapta meg a kártyáját, úgyhogy még nem adtam föl 100%-ig a reményt, hogy én is meg fogom kapni utána járás nélkül azt az átkozott kis plastiklapot. Robin írja közben a chatben, hogy tegnap azt hallottam anyukámtól, hogy Friderikusz is készülni fog egy online podcast színvonalas műsorral, de még nem tudom, hogy YouTube-on vagy Twitch-en külön stúdiót is csinált. Igen, Friderikusznak egyébként a héten elindult a podcastje, és a YouTube-on van, a YouTube-on YouTube-ra tölti fel, és tényleg én megnéztem belőle 15 percet, és nekem bőven elég volt. Én nem akarom bántani a Friderikuszt, de hogy nem igazán sikerült a Friderikusznak megértenie, hogy például mi a podcast, mert hogy az, amit csinált egyébként a YouTube-ra, az nem nevezhető podcastnek szerintem, tehát hogy ez nem podcast, és hogy kicsit ilyen miközben néztem azt az első 15 percet, ahogy bemutatta a stúdiót, meg megmutatta, hogy van technikusa, meg hogy így vágták, tehát hogy ő még mindig nagyon tévés fejjel gondolkodik, és és nagyon idegennek hatott nekem ez a megpróbálunk klasszikus tévéműsort csinálni az interneten, és azt mondjuk, hogy ez podcast, tehát hogy nem tudom, tehát hogy bár elvileg még én is annak a, abba, már még abba a korosztályba tartozom, akinek ez elvileg szól, de hogy nem. Tehát, hogy én biztos, hogy nem leszek a Fügyedikusz podcastnek a nézője, mert hogy egész egyszerűen borzasztóan avítnak, mesterkéltnek, ilyen nagyon erőlködősen megcsináltnak hat az, amit ő felrakott az internetre. Kétségtelen, hogy látszik, hogy szarásig van pénzzel, olyan stúdiót rakott össze, ami többe kerül, mint amit én valaha a Twitch-re költeni fogok, meg nem tudom, tehát, hogy amit elő fognak fizetni az én Twitch csatornámra, és hogy tényleg, tehát, hogy és ilyen nem, tehát, hogy abszolút nem sikerült megérteni azt, hogy milyen tartalmak vannak egyébként 2021-ben az interneten. Tehát, hogy igen, Fridericus is megérkezett az internetre, és hozta magával a múltját, és azt, ahogy ő egyébként a tévében csinált műsorokat, ami egész biztos leszek benne egyébként, hogy sikeres lesz a dolog, mert hogy tévénéző embereknek csinál egyébként műsort, akik ismerik a Fügyedikusz nevet, és valószínűleg meg fogják nézni, és ilyen őrületes nézettségek lesznek egyébként valószínűleg a videóin, de hogy ettől függetlenül szerintem az a tartalom, amit ő csinál, az nem jó. Tehát, hogy nem az internetre való, nem úgy működik, amilyen az interneten kellene lennie egyébként egy ilyen modern műsornak. Tehát, hogy így én azt látom, hogy a Fridericusnak a stábjában nem volt egyetlen egy ember, akinek lett volna bátorsága azt mondani, hogy de Sanyi, ez nem egy podcast. Tehát, hogy amit csinálsz, az nem egy podcast, hanem csinálsz egy kvázi klasszikus beszélgetős műsort ilyen streamer környezetben, de hogy ez se nem stream, ez se nem modern videó, se nem podcast, ez egy tévéműsor, Sanyi, amit föltöltesz a YouTube-ra, és így oké. Tehát, hogy látszik, hogy az ő egója így rátelepedett erre az egész online jelenlétére, ami hát engem igazából nem zavar, mert hogy őszinte leszek, én nem vagyok kíváncsi valójában arra, amit a Fridericus csinál már a tévében is. Tehát, hogy utoljára engem Fridericus akkor érdekelt, amikor a 90-es években csinálta a Fridericus show-t, és utána nem igazán volt olyan műsora, ami igazán megragadott volna, és tényleg csak kíváncsi voltam egyébként, hogy a nagy Fridericus egyébként hogyan érkezett meg az online térbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem én vagyok a célközönség, meg általában nem az a célközönség, aki egyébként folyamatosan az interneten fogyaszt tartalmat, hanem a Fridericus csinált egy YouTube csatornát azoknak az embereknek, akik már itt tudnak a YouTube létezéséről, de ahhoz vannak hozzászokva, hogy Fridericust a tévében nézik. Úgyhogy nagyjából így tudom összefoglalni a Fridericusszal kapcsolatos tapasztalataimat és véleményemet. Közben pedig Zoli nyomott egy 100-as csírt, nagyon szépen köszönöm. Egyrészt azt is, hogy itt vagy Zoli, és azt is, hogy nyomod a csírt, drága vagy, köszi szépen, így van. Egyébként tényleg, tehát, hogy az idősebb generációnak szól egyébként Fridericusnak a tartalma, úgy is van megcsinálva, és valószínűleg ők jól is fognak szórakozni rajta. Azt néztem egyébként, hogy amikor én néztem a Fridericus videót, akkor a like-dislike arány az őrületesen elment a like felé, úgyhogy valószínűleg meg lesz tényleg a közönsége ezeknek a Fridericus videóknak, csak hát az tényleg nem én vagyok. Ennyi. Stefanus Rex írja közben ezzel kapcsolatban, hogy nekem ezek a tévéből átjött YouTube tartalomgyártók annyira furák, a legtöbben nem illenek benne az online közegbe, csak meg akarják lovagolni az online lét szabadságát. Persze tisztelet a kivételnek. Egyébként én is egészen biztos vagyok benne, hogy megértem. Alapvetően megértem azt, hogy Fügyedikusz átment a YouTube-ra, nyilván megvan mögötte az anyagi biztonság, hogy azt mondja, hogy én többet nem fogok a kereskedelmi tévékben, a kereskedelmi tévék feltételeinek, meg a kereskedelmi tévék szerkesztőinek megfelelően tartalmat gyártani, hanem felmegyek a YouTube-ra. Látszik tényleg, hogy volt pénze összerakni egy egészen döbbenetes stúdiót, amiben vannak egyébként ilyen, hát hogy mondjam, tényleg ilyen relikviák, hogy ott van a stúdióban egy kanapés rész, meg hogy van ilyen kandallós rész, aminek, hát lássuk be, semmi értelme nincsen valójában. Régen a TV stúdiókban volt ilyen, hogy itt van ez a kanapé, ide le tudsz ülni, amíg bekerülsz a műsorba, nagyon jó, így áll egy kávét Józsikán, hamarosan adásban leszel, de hogy ez ilyen avitnak hat a YouTube világban, és azt tökre megértem, hogy ő ebben lát potenciált, vagy ha nem ő, akkor valaki azt mondta neki, hogy te figyú Sanyi, hogy ezzel a YouTube-bal pénzt lehet keresni, hogy meg valószínűleg tudsz majd szerezni szponzorokat, és pénz lesz. Tehát, hogy valószínűleg ők se gondolják azt, hogy majd a hirdetési bevételekből fognak megélni, de hogy lássuk be, hogyha a Figyelikusz elér egy meglehetősen nagy követőszámot, és meglehetősen nagy nézettséget a videóival, abban van pénz. Azt el lehet majd adni valamilyen formában. Úgyhogy tök logikus, hogy feljött az internetre. Én azt gondolom, hogy kellett volna mellé valaki, aki így képes így szembeszállni a Friderikusznak az egójával, és elmondani neki, hogy Sanyi, értem, hogy te ezt szeretnéd, de hogy valójában ezt így kellene csinálni. És az első műsor alapján én azt láttam, hogy nem volt ilyen ember, aki ezt így megmondta volna, vagy akire hallgattak volna. És már ezt akkor is éreztem egyébként, hogy ez nem olyasmi lesz, ami engem érdekel, mikor kijött ennek az egész Friderikusz online jelenlétnek a promója, ami egy ilyen borzasztóan hosszú videó volt, amiben a Friderikusz így magát fricskázta, de valójában ilyen magas róról beszélt egyébként az online tartalomgyártásról, és ilyen cringe érzést keltett egyébként bennem, hogy ez így itt mi. És már annak a hosszán is, annak a nem is tudom, ilyen elképesztő a hosszú promónak a hosszán is látszódott, hogy így nem igazán értik ők azt, hogy mi van itt az online térben, meg hogy mik a trendek, meg mi az, ami manapság pörög, de hogy tényleg egyébként a Friderikusznak van tényleg egy akkora gravitációja, úgymond, hogy ez nem lesz gátja annak, hogy sikeres legyen az, amit ő csinál. Ennyi. Tehát, hogy egész biztos, hogy sokkal sikeresebb lesz, mint én a Twitch-en. De ez így is van rendjén, alapvetően. Crash kérdezi közben, hogy valaki tudja, hogy ha tegyük fel, van 35 csírem, akkor ahhoz, hogy elküldjem, ahhoz meg kell nyomni az egyes csírt 35-ször. Én sajnos erre nem tudom a választ, úgyhogy mindenkit arra buzdítanék, hogy próbáljon Vécresnek segíteni a csírelésben, mert hogy őszinte leszek, a magam részéről én még soha nem csíreltem a Twitch-en, úgyhogy nem tudok segíteni, de közben már jönnek is a válaszok, úgyhogy valószínűleg hamarosan megoldódik a probléma. Közben Zolisznó írja, hogy sikeresem nem, de jobb. Erről sem vagyok meggyőződve, hogy bármiben jobb lennék, mint Friderikusz, de nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy így gondolod. Közben Robin írja, hogy még kezdőm, de majd csak bele fog jönni, lehet, hogy a jövőben olyan lesz a műsora, hogy akár te is meg fogod nézni. Ez egyébként tökre nem elképzelhetetlen. Tehát, hogy alapvetően azért tisztában vagyok vele, hogy kevés profibb tévés szakember van egyébként Magyarországon, mint Friderikusz. Ennek semmi köze ahhoz, hogy sokszor nem olyan műsorokat gyártott, ami engem lekötött volna, ettől függetlenül azt, amit elért, amit összerakott, amit ő egyébként tényleg a magyar médiában elért, abban nagyon nem lehet belekötni. Én tényleg csak azt látom, hogy tényleg ő egy kicsit, mint hogyha tényleg lenézni egyébként ezt az egész online dolgot, és úgy döntene, hogy olyan érzésem volt ezzel az egész Friderikusz megérkezik az internet a dologgal, hogy így kicsit ilyen, tényleg ilyen megérkeztem a pornép közé, elhoztam nektek a minőséget az internetre, tehát hogy nekem ilyen vibe-ja volt annak, amit ő produkált egyébként a promójával, meg az első adásnak a 15 percével, tehát hogy én 15 percet tudtam belőle nézni, és abból abból tudtam, hogy hát ez not my cup of tea. Robin írja, hogy meg kell ismerni a YouTube világát, ezzel olyan szinten nem értek egyet, hogy azért a Friderikusznak meg a stábjának is rengeteg ideje volt arra, hogy így megnézze, hogy egyébként hogy is működik ez az internetes dolog. Tehát, hogy, és abból látszik, hogy valószínűleg egyébként nem nagyon foglalkoztak ezzel, hogy elnevezték podcastnak azt a műsort, amit csinálnak, ami tényleg nem podcast. Tehát, hogy így semmi köze nincsen valójában. Nem sok köze van ahhoz, ahogy az emberek podcastot csinálnak, meg amiről a podcast műfaj szól. Attól, hogy van egy mikrofon, ami belóg eléd, attól még nem csinálsz podcastot alapvetően. De azt elismerem, hogy még kinőheti magát a dolog, kiforhatja magát a dolog, de hogy azt gondolom, hogy azért a pénz, meg az idő megvolt arra, hogy a Friderikusznál legyen egy olyan csapat, ami egy olyan tartalmat hoz az internetre, ami egyébként belepasszol az internetbe. De hogy ez a Friderikus podcast, ez nem olyan. És tényleg én, és lehet, hogy nincsen igazam, nyilván ez csak az én véleményem, amit én szűrtem le a látottak alapján, én azt láttam, hogy a Friderikus Sándor igazából nem akart olyan dolgot csinálni, ami így belepasszol a modern internetbe, meg a modern internetes tartalomfogyasztásba, meg a podcast műfajába, meg egyébként is ebben az online beszélgetős műfajba, hanem egész egyszerűen úgy döntött, hogy fölmegyünk az internetre, azt csináljuk, amit eddig is csináltunk, csak olyan nevet fogunk neki adni, ami manapság így trendi podcast. Csá, ennyi. Paul írja, hogy amikor valaki úgy jön a YouTube-ra, hogy na megérkeztem, hozom a minőség, az általában felszokott sülni. Őszintén szóval nincs ezzel óriási nagy tapasztalatom. Tényleg én azt gondolom, hogy valószínűleg ebből a Friderikus dologból tényleg nem lesz felsülés, csak nem mi vagyunk tényleg a közönség. Tehát, hogy tényleg nem tudom, mennyin áll most egyébként a számláló, valószínűleg már több tízezer nézettség van az első videóján, vagy lehet, hogy már 100 000 fölött is van, nem tudom. Ha valakinek esetleg van egyébként most ideje, nézzen rá, úgyhogy biztos, hogy felsülés nem lesz belőle, csak mi nem fogjuk valószínűleg nézni. De hogy ez meg nem feltétlenül baj egyébként, mert lehet, hogy egyébként az internetnek arra van szüksége, hogy legyen olyan tartalom is rajta, ami azoknak szól, akik egyébként az életük jelentős részében nem a YouTube-on néztek tartalmakat, hanem a tévében. Na, közben Métfon megnézte, és az első részen 50 000 megtekintés van, ami hát azt gondolom, hogy felsülésnek alapvetően nem nevezhető. Bár lehet, hogy én azt gondoltam volna, hogy ennél több lesz, de hogy nekem lenne az első videómon, vagy a másodikon 50 000 megtekintés, hát borzasztóan boldog lennék alapvetően. Na, közben Night Must Fall írja, hogy én ezek után megyek oda, és megnézem Fridi videóját. Tessék, egyébként Friderikuszt azt mindenképpen elérte, hogy itt is beszélgetünk róla. Tehát, hogy mondom, tehát, hogy a Friderikusznak van egy olyan gravitációja, ami valószínűleg elég lesz ahhoz is, hogy a YouTube-on is sikeres legyen. Úgyhogy, ja. Közben Aul kérdezi, hogy a Partizán szoktad nézni, volt egy kis sorozat, ahol ex-tévések és mai youtubereket ütköztettek. Na, azokat pont nem néztem, általában azokat a Partizán videókat, azokban a Partizán videókban szoktam belenézni, nem feltétlenül szoktam végignézni őket, amikor olyan ember jelenik meg, aki számomra érdekes. Nem vagyok egyébként Partizán feliratkozó, nem vagyok rendszeres nézője a csatornának, de néha bele szoktam nézni a videóba, de hogy pont azt a sorozatot, amit említettél, azt pont nem néztem még meg. Gyula, esküszöm, hogy a Friderikus egy forintot sem fizetett azért, hogy itt beszéljek róla. Pedig mit tudom én, ő is ajándékozhat egyébként 10 feliratkozást, tehát hogy éppenséggel, és akkor beszélgethetnénk arról, hogy itt van ez a csodálatos Friderikus Sándor, aki bármennyire is nagy tévés személyiség és sikeres youtuber, leszállt ide közénk és megajándékozott minket 10 előfizetése, de ez nem történt meg, tehát hogy tényleg adta magát a téma, hiszen lássuk be, így van annak média jelentősége, hogy a Friderikusz megérkezett a YouTube-ra, és hogyha valakinek fizettek, akkor az valószínűleg a Robin volt, de ezt is kétlem, hogy a Robinnak fizetett volna a Friderikusz azért, hogy bedobja nekünk itt a témát ebben a mai beszélgetős streambe. Vékres kérdezi, hogy mikor vannak streamek. Na, azt tudom mondani, hogy Crash, csatlakozz hozzánk a Discordon egyébként. Van Discord szerverünk, aminek most itt látni fogod egyébként a linkjét, és a Discord szerverünkön van egy csatorna, ahol mindig ott van a heti aktuális menetrend. Az van egyébként, hogy általában szombat reggel van egy beszélgetős stream Dave-vel, a Fun with Geeks csatorna emberével. Vele szoktunk beszélgetni szombat reggel. Vasárnap esténként 8 órától általában van egy stream. Az a terv, hogy keddenként legyen egy stream, csütörtökénként legyen egy stream, pénteken legyen egy stream, szombat reggel legyen egy stream, meg vasárnap este legyen egy stream. Ezek a terveim, ezek nem mindig jönnek össze, de hogyha csatlakozol hozzánk a Discordon, és követed ott a menetrend alcsatornát, akkor ott mindig látni fogod, hogy pontosan mikor vannak a streamjeim. Általában egyébként heti 3 mindig van, és lehet, hogy egyébként a most csütörtökön volt egy olyan speciális streamem, hogy 8 óra hosszán keresztül streameltem Oberon cicának a kis odúját, és azt lehetett nézni, hogy megmozdul-e a macska, vagy sem, és valószínűleg a jövőben is lesznek majd olyan napok, amikor Obikát fogom streamelni, de alapvetően egyébként ilyen beszélgető streamek, legózó streamek vannak, illetve ritkábban szoktam videójátékozni is, úgyhogy nagyjából erre lehet számítani a csatornán, és mindenkit egyébként arra biztatok, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, nem csak azért, mert ott általában meg lehet találni az aktuális információkat a streammel kapcsolatban, meg mindig érkeznek figyelmeztetések, hogy éppen indul a stream, ha mondjuk a Twitch chatbot nem küld ki értesítést, de hogy egyébként is már ott van egy egészen jó kis közösségünk a Discordon, ugye vannak a Discord szerverünkön mindenféle tematikus csatornák, ahol mindenféle témákban lehet beszélgetni, képregényekről, filmekről, sorozatokról, funko figurákról, bármilyen funko figurákról, spoilerekről, lehet megmutatni a kisállatokat, meg mindent, van társalgó, tehát hogy két stream között is folyamatosan zajlik az élet, úgyhogy tényleg csak azt tudom javasolni, hogyha esetleg még nem vagytok fönn a Discord csatornánkon, szerverünkön, akkor gyertek és csatlakozzatok, valószínűleg megbánni nem fogjátok. Egyébként nem tudom, mennyire látszik, valószínűleg semennyire, de hogy Obika egyébként ott fekszik az ágyon, az a nagy fekete folt, most láthatjátok a szemét egy pillanatra, az a nagy fekete folt ott Obika. Aki most fel is figyelt arra, hogy róla beszélek, és lehet, hogy ennek hatására ide fog jönni egyébként ismét a streambe, de hogy igen, az a nagy fekete folt ott, az ott bizony Obika. Obika egy 16 éves cica, hogyha esetleg valaki nem tudná, akivel immáron, hát legalább 11 éve élek együtt, és ő egy alapvetően egy cuki pofa cica, nagyon barátságos, imádja az embereket, és általában a streamek jelentős részét azzal szokta tölteni, hogy így fekszik előttem, és azt várja, hogy simogassam, de hogy ma úgy látszik, hogy úgy döntött, hogy miután megkapta a kiváltott juti falatokat, inkább odafekszik a kanapéra, és ott hesszel egy picit, így szombat délelőtt. Azt nézem egyébként, hogy még 4 perc van hátra a szombat délelőttből, és egészen szép beszélgetős stream kerekedett ebből a teljesen random, megpróbálok daisy-zni, de nem sikerült, úgyhogy inkább beszélgessünk streamből, és alapvetően azt gondolom, hogy megint egész tartalmasra sikerült összehozni ezt a mai beszélgetést. Egyébként a mai programom részben az lesz, hogy miután végeztem itt a streammel, és elpakolom a technikát, és egy picit kitakarítok, utána egyébként megint azzal fogok foglalatoskodni, hogy újabb 100 darab képregény füzetet szépen becsomagoljak, és visszahelyezzek a polcra. Aki esetleg nem volt itt korábban, van egy olyan projektem, hogy éveken keresztül papírformában gyűjtöttem az amerikai képregényeket, és gyakorlatilag azért hagytam abba az amerikai papír alapú füzeteknek a gyűjtését, mert hogy olyan sok helyet foglaltak, hogy inkább átálltam digitális képregénygyűjtésre, és most már tableten gyűjtöm a képregényeket, de van egy ilyen nagyjából 1400 és 1500 darab közötti füzetet számláló gyűjteményem, amik papír tárolókban vannak a könyves polcomon, és januárban eldöntöttem, hogy ennél méltóbb módon fogom őket tárolni, és vettem ki, minden hónapban veszek 100 darab kifejezetten képregényekhez szánt műanyagtasakot, illetve ilyen merevítő kartont, amit be kell rakni, és amellé rakod be a tasakba a képregény, és minden hónapban veszek 100 darabot, és így szépen haladok sorban, és 100 darabot, 100 darab képregényt egy húzamban becsomagolok, és ma szombat délután az lesz az egyik program, hogy ismét 100 darab képregényt így szépen be fogok csomagolni. Egyszer gondoltam rá, hogy ezt streamelem, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg rajtam kívül mindenki másnak ez borzasztóan unalmas lenne, úgyhogy letettem róla, és közben Crash írja, hogy csatlakozott a Discordra, úgyhogy nagyon szuper. Ott egyébként meg lesz tényleg minden információ, és ott minden egyes alkalommal szoktam szólni, hogyha érkezik az új stream, és az esetek 90%-ában arról is szoktam szólni, hogyha van valamilyen változás, és Gyula izgatottá vált a csomagoló stream hallatán, de hogy tényleg nem tudom, tehát hogy nem tényleg nem érzem azt, hogy vagy lehet, hogy tévedek, de hogy nem hiszem, hogy lenne igény arra, hogy azt nézzétek, ahogy én nagyjából másfél óra hosszán, vagy két óra hosszán keresztül csomagolom be a képregényeket. Vagy szavazzuk meg, legyen egy szavazás, hogy legyen egy csomagoló stream. Pedig ugyanígy mehetne alatta a Duma. Egyébként ez igaz, tehát hogy beszélgetni közben ugyanúgy lehet az aktuális képregényekről, vagy az igazából azokról a képregényekről is lehetne beszélgetni, amiket éppen becsomagolok. Csináljunk egy szavazást, nem? Van itt most éppen, van itt nálam admin, aki összetud nekem dobni egy szavazást, hogyha megkérem. Na, Dragonus, akkor kérlek szépen készíts nekünk egy szavazást, és akkor legyen a kérdés az, hogy legyen képregény csomagoló stream, igen, nem. És hogyha megszavazzátok egyébként, hogy legyen képregény csomagoló stream, akkor azt tudom megígérni, hogy akkor nem ma fogok csomagolni, hanem holnap este a vasárnapi hagyományos streamünket, ami eddig Marvel kibeszélő volt, akkor az most nem Marvel kibeszélő lesz, hiszen nincsen miről beszélgetni, hiszen véget ért a Falcon and the Winter Soldier, hanem hogyha megszavazzátok a csomagoló streamet, akkor holnap este megtartom az első csomagoló streamet, és 100 darab képregényt szépen be fogok csomagolni, miközben beszélgetünk a képregényekről. Dragonus, nagyon szépen köszönöm, el is készült a szavazás, úgyhogy izzítsátok be az ujjaitokat, két percetek van, hogy szavazzatok. És közben Gyula feltett egy nagyon érdekes kérdést, hogy jövő héten lesz-e Star Wars Bad Batch kibeszélő, és azt gondolom egyébként, hogy igen. Tehát, hogy jövő héten vasárnap biztos, hogy lesz beszélgető stream, és a beszélgető streamnek a keretében biztos, hogy fogunk beszélgetni a Star Wars Bad Batch-ről. Hogyha esetleg valaki nem lenne képben azzal kapcsolatban, hogy ez micsoda, ez konkrétan a Star Wars Clone Wars animációs sorozatnak kvázi a spin-offja, de felfoghatjuk folytatásként is, ami a Disney Plus-ra érkezik meg május 4-én, ugye rögtön kész két résszel, és mivel óriási nagy rajongója vagyok egyébként a Star Wars Clone Wars-nak, ezért mindenképpen nézni fogom, és úgy gondolom egyébként, hogy érdemes is lesz beszélgetni róla, mert biztos, hogy csomó olyan dolog lesz a sorozatban, amire Star Wars rajongóként érdemes lesz beszélni. És ha jól látom, akkor már kevesebb, mint egy percetek van, hogy szavazzatok, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy nyomjatok egy igent, vagy egy nemet a Legyen képregény csomagoló streamre, és hát azt látom egyébként, hogy 93 és 7, jó, 90-10, tehát hogy 28-3 arányban eddig a csomagolós stream vezet, úgyhogy még mindig van pár másodpercetek, hogy kifejtsétek ezzel kapcsolatban a véleményeteket, és véget ért a szavazás, amiből az jött ki, hogy igen, Legyen képregény csomagoló stream, úgyhogy srácok, akkor ebben a pillanatban azt tudom megígérni, hogy holnap este 8 órakor kezdődő stream, az képregény csomagoló stream lesz. Itt lesz 100 darab képregény, itt lesz 100 darab karton, itt lesz 100 darab tasak, és miközben becsomagolom, ugyanígy beszélgetni fogunk. Nyilván sokat fogunk beszélgetni képregényekről, de beszélgethetünk minden másról is. Úgyhogy, hogyha holnap este van szabad 2 órátok, 8 óra után, akkor szeretettel várok majd mindenkit, és alapvetően, köszönöm szépen, hogy megszavaztátok, valószínűleg érdekes élmény lesz egyszerre csomagolni, és egyszerre beszélni, majd igyekszem úgy beállítani a kamerát, hogy minél többet lássatok a képregényekből, és azt tudom mondani egyébként, hogy nyilván beszélgetni lesz miről, mert biztos, hogy lesznek gyönyörű képregényborítók, lesznek érdekes sztorik, amikre vissza lehet majd emlékezni, úgyhogy a korábbi prekoncepciómmal ellentétben simán elképzelhető egyébként, hogy egy abszolút érdekes és tartalomdús stream fog kikerekedni abból, hogy képregényeket fogok becsomagolni. Úgyhogy akkor ezzel készüljetek, hogy akkor holnap este ez lesz a program. Hú. Közben egyébként nagyon vicces, hogy még mindig van a nagyjából 3,5 órával ezelőtt lefőzött kávémból, ami most már tényleg ilyen szoba lany meleg, és nagyjából 2 korty van benne, és nagyon fura egyébként, hogy van egy ilyen egészen hülye tulajdonságom, hogy én így kávézom egyébként, tehát hogy minden reggel szoktam kávézni, és tehát hogy általában nálam ez a kávézási folyamat, ez minimum 30 perc. És nagyon lassan szoktam inni a kávét, és melóban is előfordult, tehát hogy reggel azért 30 perc, mert hogy így alapvetően ott még siettetem is magam, mert hogy el kell készülnem, és el kell indulnom otthonról, úgyhogy az átlagnál sokkal lassabban szoktam inni a kávét, de hogy például a melóban simán előfordul, mint itt most ez, hogy ilyen 2 óra hosszán keresztül iszok egyetlen egy bögre kávét. Ez egyébként ilyen Nespresso-s cucc, lefőztem egy kapszulát, beraktam egy kis cukrot, és felöntöttem tejjel, mert hogy én alapvetően ilyen teljes kávés ember vagyok, úgyhogy igazából soha nem azért iszom a kávét, hogy így felébredjek tőle, vagy hogy bármi történjen a szervezetemmel, hanem igazából ez csak egy ilyen rituálé valójában, hogy így kávézgatok reggel. Tehát ugye nagyon ritkák azok a reggelek, amikor ez a kávés rituálé nincs meg, és általában csak akkor szoktott megtörténni egyébként, hogy nem kávézom reggel, hogyha elfelejtett kapszulát venni a gépbe. Teljesen átérzem a kávézési szokásaidat, írja Vertigia, hogy másnap reggel, amikor akarok újat főzni, jövök rá, hogy még az előző nap utolsó korty benne van. Igen, egyébként ezzel szoktam Vikinek az agyára menni, hogy az utolsó korty mindig ott marad a pohárban. Tehát, hogy meg nem is, tehát gyakorlatilag bárki agyára megyek ezzel, aki kávét főz nekem, hogy nagyon ritkán van olyan, hogy befejezem a kávét, egy pici, biztos, hogy mindig marad az alján, és ez valójában nem csak a kávéval van így, de szerintem még a teával is. Szóval igen, tehát hogy vannak ilyen elképesztően idegesítő szokásaim, viszont a fogkrémet azt a végéről nyomom fölfelé, és nem a közepéről. Úgyhogy nem vagyok teljesen reménytelen, de hogy vannak idegesítő szokásaim, és ez az egyik, ez biztos, hogy mindig hagyok egy picit kávét a kávés pohár alján, kivéve most, mert most kivételesen kiiszom az utolsó kortyot is. Tadá! Na, kedves kép, az a helyzet, hogy elértünk 2 órához, és úgy gondolom, hogy így szombat délelőtt megbeszéltünk mindent, amit meg lehet beszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, annak ellenére is, hogy volt ez a Daisy-s szerencsétlenkedés az elején. Nagyon jót beszélgettünk, tök jó témák jöttek föl random, úgyhogy abszolút kellemesen telt ez a délelőtt, és mielőtt végleg elköszönnék, nyilván most jön az a pont, amikor jöhetnek egyébként a tippek, hogy kit rédeljünk meg, hogy van-e esetleg valaki, akihez szívesen átmentek. Úgyhogy várom az ötleteket, és közben Night Must Fall írja, hogy emelet B-t képes normálisan inni stream alatt, tehát nem szörcsök bele a mikrofonba, kevesen képesek erre. Hú, örülök, hogy bár ez nem volt tudatos a részemről, de örülök, hogy nem vagyok kifejezetten idegesítő. Közben így a Crash, hogy tegnap először benszülött Bálnás streamjét nézte, aztán ő streamelt át Málnás Pitéhez, és Málnás Pitétől jutott át hozzám. Imádom egyébként ezeket a raid maratonokat, amikor tényleg ennek hála a nézők új streamereket ismerhetnek meg, úgyhogy tökre szeretem, mikor vannak ilyen hullámok, hogy nézők így mennek egyik streamről a másikra. Na, közben Dragonus írja, hogy Avid és I am Catpo, aki a kettő ember, akit látok, hogy streamel, úgyhogy nem tudom, ki legyen a kettő ember között, még van pár másodpercetek eldönteni. Várom az ötleteket, hogy Avid legyen, vagy I am Catpo, és a Gyula Avidra szavaz, úgyhogy eddig akkor ezt úgy számolom, hogy van 2 szavazat Avidra. És még Crashnek van egyébként egy kérdése, mielőtt elbúcsúznánk, hogy a raid és bónusz beváltás hogy működik, mert ezekért is pont jár. Aki képben van azzal, hogy Crash kérdésére mi a válasz, az kérem tegye meg, hogy reagál neki, mert őszinte leszek. Én nem tudom, hogy a raid és bónusz beváltás hogyan működik. Tehát, hogy annyira nem vagyok még képben a különböző Twitch funkciókkal kapcsolatban, hogy erre nem tudok érdemben válaszolni, de bízom benne, hogy akad egyébként valaki itt a kis nézőközönségünkben, aki meg tudja mondani a választ, és közben egyébként elindítom lassan a raid visszaszámlálót, el is indult a visszaszámláló, és közben úgy látom, hogy Gyula egyébként megfejtette a kérdést, remélem, bízom benne, Crash, hogy ezek a válaszok megfelelnek, és tényleg még egyszer szintén akkor most jön az elköszönés, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg arra búzítok mindenkit, hogy egyrészt csatlakozzatok a Discordra, illetve holnap este, ne felejtsétek el, hogy este 8-tól jön a stream. További jó szórakozást kívánok a szombatotokhoz. Sziasztok, találkozzunk holnap!